تلاش دیوانہ حق, یعنی اللہ تعالیٰ کے دیوانے کی تلاش. دیوانہ وہ ہوتا ہے جو شریعت کو غالب رکھتے ہوئے اعتدال کے ساتھ سنت و شریعت پہ چلتا ہے. اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش, جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر ناونوش. رند بادنوش سے مراد اللہ تعالیٰ کا عاشق, اور فکر جام سے مراد, جام سے مراد اللہ کی محبت و معرفت کا جام. جس کو ہو فکر جام, یعنی اللہ کی محبت کی معرفت کی پریشانی ہو, یہ فکر ہو کہ مجھے اللہ مل جائے, یہ فکر ناؤ ناؤ نوش کی, ہر وقت روٹی کپڑا مکان کی فکر. اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش, جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر ناؤ نوش. اتنے عرصے بعد یہ سمجھ میں آیا, یعنی فکر جام اس کو ہو, اللہ کی محبت کی فکر ہو, اور ناؤ نوش کی زیادہ فکر نہ ہو. جو اللہ کی محبت کی اس کو فکر ہوگی, اللہ کا وعدہ ہے, سچا وعدہ ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر, دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر. جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے, وحشت سے بھاگی پھرتی ہو ہر ایک دیر سے. سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے, صحرا و چمن دونوں کو مضطر کیے ہوئے. اللہ کہے درد سے وہ اس طرح خطر, ارض و سما کی یہ فضا ہو جائے منور. یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات, قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات. جیتے ہیں جو تیرے لیے, مرتے ہیں ہم وہیں, جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت, پھر شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت. ایسا درد بھرا دل والا مل جائے تو اپنا سارا جتنی بھی میری سب کچھ ہے وہ اس پہ, اس اللہ والے پہ فدا کر دوں. یعنی اپنی خواہشات, یا شیخ میرے دل کی یہ خواہشات ہیں, آپ کے سامنے کھلے ہوئے سورج کی طرح میں رکھ رہا ہوں. اللہ کے سامنے تو کھلا ہوا سورج ہے, وہ شیخ عالم الغیب نہیں ہوتا. آپ لکھ کے دیں گے شیخ کو تو پھر شیخ جو ہے وہ رازدان ہوتا ہے, وہ سارے جواب دے گا, اور پھر شیخ کو پھر اعتماد بھی ہوتا ہے کہ یہ اس نے اصلاح کرواتا ہے. تو ایسے شخص جب مل جائے مجھے تو میں اپنا سب کچھ فدا کر دوں, عزت کو فدا کر کے شیخ سے اپنی اصلاح کروا کے اللہ والا بن جاؤں. اب آگے حضرت والا فرما رہے ہیں, پوچھوں گا میں اس سوختہ جاں سے یہ با ادب, ہم تشنہ لبوں کو بھی پلائے گا جام کب. کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک غریباں, اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان. کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے, کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جوان ہے. تینوں مشائخ کو دیکھا ماشاءاللہ, رشک جوان لگتے تھے. حضرت والا رحمۃ اللہ تو سبحان اللہ, حضرت میسا رحمۃ اللہ بھی ماشاءاللہ, پھر آخر ہمارے تیسرے شیخ بھی. کس کے لیے لب پر یہ تیرے آہ فغاں ہے, کس برق سے اٹھتا یہ نشے من سے دھواں ہے. رات کو بہت ہی پرانے حضرت کے متعلقین آئے تھے, وہ ہمارے حضرت کی مجلس میں بیٹھے, قطب زمانہ اختر ثانی حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دار القاتم عالیہ کی. پھر وہ بولے تھے حضرت والا نے, ہمیں آج کے چشمہ لگا رہے ہیں نا, تو چشمہ لگا کے جو آپ کتاب پڑھ رہے تھے تو ہمیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی یاد آ گئی آپ کو دیکھ کے. حضرت فیروز صاحب ہمارے دار القاتم عالیہ کو دیکھ کے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی یاد تازہ آ گئی. ایسا ہوتا ہے. ہے کس نگاہ پاک کا تیرے جگر میں تیر, ایک خلق ہوئی جاتی ہے جس درد کی اسیر. تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خزاں جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گلستاں. میں کچھ بھی نہیں دوست تو ہیں سب میرے اشعار, فیض شہ عبدالغنی فیض شہ ابرار. میں داستان درد جگر کس کو سناؤں, اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں. پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو, کرتا ہوں فاش رابطہ شمس و قمر کو. ہمارے مرشد ثانی حضرت میساء رحمۃ اللہ بڑی اچھی بات لکھی ہے, شمس کے نور سے قمر منور ہوتا ہے, سورج کی وجہ سے چاند چمک رہا ہوتا ہے, بشرط یہ کہ زمین درمیان سے ہٹ جائے. ورنہ جس قدر زمین بیچ میں ہوگی, آسان اردو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں, زمین حائل ہوتی ہے یعنی زمین بیچ میں ہوتی ہے سورج اور چاند کے, اسی قدر چاند بے نور ہوتا ہے, اس میں روشنی کم ہوتی چلی جاتی ہے. یہ حیلولت اگر کامل طور پر ختم ہوتی ہے تو چاند چودھویں تاریخ کا بدر کامل ہوتا ہے, سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی ہے. جتنا زیادہ زمین ہٹتی چلی جاتی ہے چاند اتنا روشن ہوتا چلا جاتا ہے, اور 100% زمین ہٹ جائے گی تو 100% چاند روشن ہو جائے گا. اگر بالکل زمین ہٹ جائے تو سورج کی روشنی چاند پہ پڑے گی اور چودھویں رات کا چاند بالکل چمک رہا ہوگا, یہ مطلب ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں اسی طرح آفتاب قرب حق یعنی اللہ کا قرب اور قلب کے درمیان نفس کی زمین حائل ہے, بیچ میں خودرائی ہے, تکبر ہے, اپنی عزت کو تقدس مابی شیخ کے سامنے دکھا رہا ہے, تو ایسے نہیں اللہ نہیں ملتا بالکل نفس کو مٹانے سے. تو اپنے یہ اس آفتاب قرب حق اللہ کا چاہیے تو قلب کے درمیان سے نفس کی زمین حائل ہے. جو سالک اپنے نفس کو بالکل مٹا دیتا ہے اس کے دل کا چاند اللہ کے نور سے بالکل منور ہو جاتا ہے, اور جس کا نفس جس قدر حائل رہتا ہے بیچ میں اس قدر دل بے نور رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, ہمیں بھی, اپنے نفس کو بالکل مٹا دیں اور سنت و شریعت پہ جمے رہیں, اور جہاں کوتاہی ہو رہی ہے ہمت کر کے عزت کو دعوے لا کے اصلاح کروائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. کہیں بھی چلے آئیں اگر اتباع سنت کا اہتمام ہو تو انسان کے اندر ایک سکون سا رہتا ہے, بھلے حضرت کے ساتھ سفر پر ہوں, مسل و سفر پہ جاتے ہیں, مقصد حضرت فرماتے ہیں شیخ کو بنا لیتے ہیں, جلدی جلدی سارے کام کر رہے ہیں, کھانا بھی پورا نہیں کھایا, پلیٹ بھی صاف نہیں کی, پانی بھی چھوڑ دیا, کھانا بھی چھوڑ دیا پلیٹ میں, اور ہاتھ بھی نہیں دھوئے کھانے سے پہلے. سنت کا کوئی اہتمام ہی نہیں, شیخ کے ساتھ سفر کیوں کر رہے ہیں وہ. یہ تو ہمیں ان کے عیب دیکھنے نہیں ہیں, بتا رہا ہوں کیونکہ حضرت والا کے ساتھ بہت سفر ہوئے, امیر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی دو سفر حیدرآباد کے ہوئے, اب موجودہ شیخ کا بھی سفر ہو رہا ہے حیدرآباد کا, وہیں جہاں خانقاہ اختریہ میں جہاں حضرت امیر صاحب رحمۃ اللہ کا سفر ہوا تھا وہیں موجودہ شیخ کا ہو رہا ہے, اور ویسے ہی ٹینٹ لگوا رہے ہیں, ویسے ہی سارا انتظام ہو رہا ہے, پانی کی سب صفائی ہو رہی ہے سب ماشاء اللہ, جنریٹر کا انتظام. جیسے حضرت امیر صاحب رحمۃ اللہ کا اکتوبر میں سفر ہوا تھا, پھر اب یہ تو نومبر آ گیا, تو ماشاء اللہ ویسے ہی سفر ہو رہا ہے. تو بہت دیکھا, اپنے عیبوں پہ نظر رکھنی چاہیے, دوسروں کو کیا نظر رکھیں, مگر تجربہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت جلدی جلدی میں ہر کام, بھلے وہ خادم بھی ہو, بھلے اس کے ذمہ سارے کام ہوں, مگر ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے. تو آج جو ہے تکرار کر لیتے ہیں کھانے کی سنت ہوگا, شیخ کے ساتھ سفر ہے تو اگر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے تو حضرت فرماتے ہیں کون کرے گا, سب لوگ اتنی دور دور سے آئے اتنے پیسے خرچ کر کے, شیخ کے ساتھ سفر ہے, بریانی آئی تو کچھ یاد ہی نہیں رہا, سامنے جب بریانی آ گئی یا شیخ کا کچھ بچا ہوا کھانا آ گیا کچھ یاد ہی نہیں رہتا اس وقت. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, کبھی کبھار انسان بھول جاتا ہے, مگر ہمیشہ بھول جائے تو ٹھیک نہیں ہے, گھر کے اندر بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے, کم از کم جو مجلس میں آنے والے ہیں وہ تو عمل کریں, گھر کا بڑا تو کم از کم عمل کرے, کوشش کر کے دسترخوان بچھانا کھانے کی سنت ہے, جو سنتوں کا اہتمام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ, فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اتباع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. لمبی لمبی تفریحوں سے کوئی فائدہ نہیں. اب حضرت کو دیکھیے اس عمر میں, حضرت کی میں جب اندر تشریف لے جاتے ہیں گھر کے اندر تو وہ لمبی دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی, بڑی مشکل سے یاد ہوتی ہے, مگر حضرت نے مولانا عمر سے کہہ کے اپنے گھر کے دروازے پہ انٹرنس پہ لگوا لیے, اللہم انی اسألک خیر المولد خیر المخرج, بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا, ربنا نہیں ربنا توکلنا, کتنی لمبی دعا ہے. اب کتنی مشکل بھی ہے, انگریزی دانوں کو کہاں یاد ہوں گی یا پھر جو دنیا میں لگے ہوئے, مگر اللہ والے کوئی فکر نہیں کرتے مجھے یاد نہیں ہے, صاف صاف بس وہاں مولانا عمر وہاں لگا دو, دسترخوان اٹھانے کی دعا وہاں سامنے لکھوا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے پانی پینے کی دعا کتنی مشکل ہے, مطلب عام لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے, علماء کے لیے تو آسان ہے, دنیا داروں کے لیے جو کنورٹیڈ ہیں ان کے لیے مشکل ہے, مگر اپنی یاد کے لیے کیا مشکل ہے, پرنٹ نکلوانا, پرنٹ نکلوا کے پانی پینے کی دعا, دسترخوان اٹھانے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا لگوا دی. جب یہ حضرت کا یہ عمل دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو, عجیب میری حالت تھی اس وقت, جب سے میں عجیب, یعنی ایک سنت کا نور کتنا ہے کہ ہمارے شیخ اتنا اہتمام کر رہے ہیں سنت, گھر میں داخل ہونے سے پہلے فجر میں کتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, نیند آ رہی ہوتی ہے, مجلس کے بعد اتنا ہجوم بھی ہوتا ہے, تو مریدوں کو نہیں دیکھ رہے, اپنا عمل دیکھ رہے ہیں, بس مرید میرے پیچھے آ رہے ہیں تو آنے, تو ورنہ یہ ہوتا ہے نا, مرید آ رہے ہیں تو کون عمل کرے, شیخ تو شیخ ہے, مگر حضرت دیکھیں اتنے اہتمام سے گھر میں داخل ہو رہے ہیں, سیدھا پیر رکھ کے, پھر پوری دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہونے کی, پھر داخل ہوتے ہیں اندر, ماشاء اللہ. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتباع سنت نصیب فرمائے, جب ہی تو یہ لوگ محبوب ہو جاتے ہیں, تو دس اور یہ خود ہی پریشان ہوتے ہیں, ہم کیوں لوگ ہمیں کیوں عزت کر رہے ہیں, ہمیں تو عزت نہیں چاہیے, ہمیں تو رب العزت چاہیے. تو دسترخوان بچھانا ہے, جو خواتین بھی سن رہی ہیں وہ بھی غور سے سنیں, دسترخوان بچھائیں, دونوں ہاتھوں گٹوں تک دھو لیں, واش بیسن سے جا کے دھو لیں. حضرت ہمارے کتنا اہتمام کرتے ہیں, آپ نے دیکھا جب کھانا کھاتے ہیں ماشاء اللہ اٹھ کے جاتے ہیں اور ہاتھ دھوتے ہیں, بسم اللہ پڑھیں بلند آواز سے. اب مفتی نعیم صاحب تو آج کل سفر پر ہیں, کل میں حضرت کے ساتھ ہی کھانا کھایا ہفتے کے دن, مولانا سہیل صاحب کو اپنے ساتھ ٹیبل میں بٹھایا ہوں, تو حضرت والا قریب ہی بیٹھا ہوا تھا, تو حضرت نے زور سے بسم اللہ پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ وعلی برکت اللہ, عجیب, بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے, سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا, کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کروانا. بہت سے مریدین کو یاد ہی نہیں رہتا, بس اچھی بوٹی آئی شروع ہو گئے, ہمارے دوست بھی کچھ ایسے ہیں حیدرآباد میں, یاد ہی نہیں رہا ان کو, خود ہی شروع ہو گئے, شیخ بیٹھا ہوا یہ شروع ہو گئے. یہ سنت کہاں چلی گئی, گھر کے اندر ایسے والد صاحب بڑے ہیں, سفید داڑھی والا ہے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرو. ابو آفس گئے ہیں, بچیاں گھر پر ہیں, تو امی سے کھانا شروع کروائیں, امی بڑی ہیں اس وقت. کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھا لینا, اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے, اس میں شرمانا نہیں چاہیے, طبعی طور پہ کراہت ہو تو پھر وہ مسئلہ پوچھ لیں, ٹیک لگا کر کھانا مت کھائے, مجبوری ہو تو الگ بات ہے, کچھ لوگ ٹیبل کرسی پہ مجبوری ویسے کھاتے ہیں تو ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائے. حضرت کو بھی اتنے طبیعت ایسی ہے مگر آگے بڑھ کے کھاتے ہیں, کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تشریف فرما ہوتے ہیں گھٹنے کی وجہ سے, مگر دسترخوان بچھا ہوتا ہے ٹیبل کے اوپر بھی. کھانے میں کوئی عیب نہ نکالیں, اس پہ ہمارے شیخ بہت عمل کرتے ہیں, کیسا ہی بناؤ. میں نے پہلے ہی بتایا تھا, سی این جی کے گھر دعوت تھی, حضرت ہمارے تشریف لائے تھے, حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمان صاحب, میں تو اس وقت بڑے حضرت والا سے بیٹھا دونوں کا تم عالیہ, تو ان کو پتہ نہیں تھا, گھر والوں نے کھانا بھیجا تو بہت مرچیں تھیں, حضرت کے لیے الگ نہیں بنا تھا, حضرت نے کھایا, میں حضرت کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ اس وقت تو حضرت کو میں حضرت بڑے حضرت والا سے بیٹھا, حضرت بڑا میرا خیال رکھتے تھے, میں اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں اس طرح, وہ سارا حیدرآباد کا نظام میں نے سنبھالا تھا, مطلب میں نے کہا اللہ نے سنبھالا, میں مجھے ذریعہ بنا دیا کہ ادھر بیان ادھر بیان, میں نے بہت بیان رکھوایا تھا, ڈاکٹر خرم وغیرہ سب پریشان ہو گئے تھے, آپ نے ہر میں نماز کے بعد بیان رکھوا دیا, حضرت کا گلا بالکل بیٹھ گیا تھا, تو حضرت کھانا کھا رہے تھے, اور اتنے بیان کے بعد کتنی بھوک لگتی ہے انسان کو, کیا حالت ہو جاتی ہے. صحیح سی این جی بھائی کیا کھانا کھا رہے تھے, 6 نمبر میں جب ان کا گھر تھا, حضرت والا کھانا کھا رہے تھے, اور اتنی مرچیں بریانی کے اندر, ہم اس سے نہیں کھائی جائی تھی, حضرت نے کھائی, پھر تھوڑی سی چھوڑ دی, دوستوں کو دے دی, یعنی مگر یہ عیب نہیں نکالا, یہ بتانے کا مقصد ہے کھانے میں کوئی عیب نہ نکالے. اور ہم لوگ کتنے عیب نکالتے ہیں, جوتا اتار کر کھانا کھانا, کھانے کے وقت اکڑوں بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سورین زمین پر ہو, اور یا ایک گھٹنا کھڑا ہو دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھیں, یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر ایسے اتحیات میں بیٹھنے قاعدے کی طرح آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھے, یہ سنت طریقہ ہے, آلتی پالتی مجبور لوگوں کے لیے ہے, بہت تھکن ہے تو آلتی پالتی مار لیں, مگر شروع میں اسی طرح شروع کریں کہ ایک گھٹنا کھڑا کر لیں, ایک زمین پہ بچھا لیں, یا اتحیات کی طرح بیٹھ جائیں, تھوڑا آگے کی جھک طرف جھک کے بیٹھ جائیں, مجبوری اس کی ہو تو الگ بات ہے, آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھ سکتے ہیں, مگر اتباع سنت کے یہی 3 طریقے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے حضرت ہیں, مجبوری ہیں کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں, مگر ان کے دل میں غم ہے, اگر میں مجھے ڈاکٹر منع نہیں کرتے تو میں دسترخوان پہ سنت کے مطابق ہی بیٹھتا, دوستوں سے بھی کہتے ہیں بھائی آلتی پالتی مار کے کیوں بیٹھے ہو, اتنے پچھلے بیانات شروع کے جو ہے, اب تو حضرت اگتے ہی نہیں زیادہ کیونکہ عوام الناس کا بہت رجوع ہو گیا نا, بس جو چاہے آئے, فیض کرا ہو گیا نا اب تو حضرت کا, کسی کو ٹوکتے نہیں ہیں, خاص ہی خاص مجلس میں بھی بہت خاص لوگ ہوں تو جب ٹوک دیتے ہیں, بھائی تم لوگ ایسے کیوں بیٹھے ہو سب آلتی پالتی مار کے, سنت کے مطابق کون بیٹھے گا, سارے جوان آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوئے, سارے پتہ نہیں حاصل کیا ہو گیا. تو حضرت کو یہ غم رہتا ہے کہ میں بھی ایسے ہی بیٹھوں, یعنی پڑھی بھی تو ہے سنت ہے انہوں نے, یہ لوگ ہوتے ہیں عمل والے. کیا حال ہے بھائی؟ اسی طرح کھانے کے برتن اور پیالے کو صاف کر لینا, پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے, پھر کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا, یہ بھی سنت ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے جناب؟ خیر سے بڑے بھائی؟ جی جی ماشاء اللہ. وقت کیا حال ہے؟ حیدرآباد سے آئے. اچھا کھانے کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں, ہمیں معلوم تو ہے, بس اس نیت سے بیان ہو رہی ہیں کہ آپ لوگ تو عمل کرتے ہیں ماشاء اللہ, کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو جو زندہ کرے گا حضرت, تو پھر وہ انشاءاللہ خود بخود پیارا بندہ چلے جائے گا. ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا, ہمارے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دانکاتم عالیہ, اور عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سنتوں کا اہتمام فرماتے تھے. ایک ہوتا ہے معلومات اور ایک ہوتا ہے معمولات, یعنی عمل میں آ جائیں چیزیں. کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لینا, کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمان بن کے کھانا کھا رہے ہیں, کافر ہو کے نہیں کھا رہے ہیں. پھر سنت یہ ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھوانا پھر خود اٹھنا, یہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا, اس پہ بڑا اہتمام کرتے تھے. جب تک کھانا رکھا ہوا ہے کوئی آدمی دسترخوان پر بیٹھا رہے, یہ نہیں کہ سب لوگ اٹھ جائیں اور دسترخوان پہ کھانا رکھا ہوا ہے تو کھانا گویا ہمارا انتظار کر رہا ہے. اور حضرت شاہ ابراہ الگ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو کباب کی خوشبو سے مست ہو رہا ہوتا ہے, کہیں سے دال کی بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے, بھائی بھوک لگ رہی ہے, یہاں تو بڑی اچھی دال بنی ہے تڑاکے والی, بھوک لگ رہی ہے اس کو, کچھ بھی مل جائے اس کو. اور جب ہمیں کھانا پیٹ بھر جاتا ہے, ذرات زمین پہ بکھرے ہوتے ہیں دسترخوان پر, اس کو ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. گھر پہ سمجھاتا رہتا ہوں, پھر یہ بچے کر دیتے ہیں گڑبڑ, چھوٹے بچے ہیں, وہ ڈال دیا اس میں. پھر بھی ان کو سمجھاتا ہوں, سختی نہیں کرنی اس معاملے میں, سمجھانا. ایک صاحب نے سختی شروع کر دی, سمجھائیں گے بچوں کو. تو پہلے دسترخوان اٹھوانا ہے پھر خود اٹھنا ہے. ہاں اگر دسترخوان سے کھانے کی چیزیں سب اٹھ گئیں, صرف پلیٹ رکھی ہوئی ہیں, کھانے کے گلاسز رکھے ہوئے ہیں, تو کوئی حرج نہیں, پھر خود اٹھ سکتے ہیں. سب کا بیٹھنا ضروری نہیں, ایک آدمی بیٹھا رہے تو کافی ہے. پھر یہ بہت پیاری سنت ہے, یہ دعا بھی بڑی پیاری ہے, دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا, الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مخفیوں ولا مودعیوں ولا مستغنن عنہ ربنا, سب تعریف اللہ ہی کے لیے, ایسی تعریف جو بہت پاکیزہ اور بابرکت ہو. اے ہمارے رب, رب مالنے پالنے والا, ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے ہیں, یعنی ہم اس کو کھانے کو کافی نہیں سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں اگلے عشاء کا بھی کھانا کھانا ہے, ظہر کا کھایا ہے, علی اختر صاحب کا کھانا کھایا, اور عشاء میں بھی تو کھلائیں گے وہ ہمیں, اللہ کھلائیں گے, ان کو ذریعہ بنائیں گے. اور بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر کھانا نہیں اٹھا رہے ہیں. یا اللہ ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ, ہمیں فجر کا بھی کھانا کھانا ہے, دوپہر کا بھی ہے, پھر شام کی چائے بھی پینی ہے. تو یہ دسترخوان اٹھانے کی بہت پیاری دعا ہے, اس کو یاد کر لینا چاہیے. حضرت فرماتے تھے انگلش کی پوئمس یاد ہو جاتی ہیں ہم لوگوں کو, دو لائنوں کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں یاد کر سکتے. یہ کتاب تو بہت عام ہوئی ہے, یہ پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, اس کو خریدیں, ورنہ حضرت والا کے پاس فری میں ملتی ہے, اپنے گھر میں منگوائیں اور اتباع سنت شروع کر دیں. اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے, کھانے سنتوں کا اہتمام جو کرے گا آسان ہے, کوئی مشکل بھی نہیں ہے, کوئی اس میں پیسے لگ رہے ہیں. اور پھر کھانا کھانے کے بعد کیا کرنا ہے, دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے کھانا کھانے کے بعد. پھر 18ویں سنت ہے کلی کرنا, کھانے کے بعد بھی کلی. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا آپ نے, کتنے اہتمام سے وہ لوٹا اور وہ ہوتا تھا صاف والا لوٹا, اور کھانے کے بعد ماشاء اللہ منہ میں کلی کرتے تھے, اور اس میں کیا ہوتی تھی وہ ٹب کے اندر سارا آج رزق زراعت آ جاتے تھے, اس کو جو ہے کیاری میں پھینکواتے تھے یا کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ زراعت گٹر میں نہ جائیں. یہ ہمارے بزرگوں کا اہتمام تھا. اسی طرح 19ویں سنت ہے, اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں پڑھ لے, بسم اللہ اولہ و آخرہ, بسم اللہ اولہ و آخرہ. یہ دعا اچھی طرح یاد ہونی چاہیے, اکثر لوگ بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں کھانے کے وقت, جب کھانا سامنے آتا ہے تو بسم اللہ پڑھنا بھول گئے, تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں, ورنہ شیطان ساتھ کھائے گا, جب شیطان کھائے گا تو شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں. پھر हदीस शरीफ में आता है शैतान बहुत खुश होता है अगर घर में दाखिल होते हुए सीधा पैर रख के अगर घर में दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी ना सारे शैतान उसके चेले अंदर दाखिल हो जाते हैं ओहो हमें तो घर में जो है घर में रहने का मौका मिल गया और जब खाने में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी ओहो हमें तो खाना भी मिल रहा है यहाँ पे बड़े मजे आते हैं अगर हम खाना बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे तो शैतान हमारे साथ फिर खाना नहीं खाएगा जब किसी की दावत खाए तो मेजबान को ये दुआ दे दे अल्लाहुम्मा अतअम मन अतअमनी वस्की मन सखानी मेजबान को दावत देनी चाहिए दुआ देनी चाहिए ए अल्लाह जिसने मुझे खिलाया तो उसको खिला और जिसने मुझको पिलाया तो उसको पिला यही चीज रिश्तेदारों में होनी चाहिए यानी कि मुरीदों के साथ तो हम ये दुआ पढ़ रहे हैं अब रिश्तेदारों के गए तो ये नहीं पढ़ रहे ये दुआ उनको भी पढ़ के सुनाएं वो खुश हो जाएंगे ए अल्लाह जिसने मुझको खिलाया तो उसको खिला जिसने मुझको पिलाया तो उसको पिला और इसी तरह 21वीं सुन्नत है हमें तिब्बे हमें जो है साइंस पे नहीं जाना है सुन्नत तरीका है सिरका जो है इस्तेमाल करना सुन्नत है जिस घर में सिरका मौजूद होगा वो घर जो है सालन का मोहताज नहीं समझा जा सकता ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इसी तरह खालिस गंदम अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसे चाहिए कि इसमें कुछ जौ भी मिला लें जौ चाहे थोड़ी ही मिकदार में हो ताकि सुन्नत पर अमल का सवाब हासिल हो जाए क्योंकि आजकल मैदे कमजोर हो गए इसलिए हजरत ही फरमा रहे हैं तो सुन्नत के बरकत मिल जाएगी इसी तरह गोश्त खाना सुन्नत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है दुनिया और आखिरत में खानों का सरदार गोश्त है इसी तरह अपने मुसलमान भाई की दावत कबूल करना भी सुन्नत है अगर गालिब आमदनी सूद की हो या रिश्वत की हो या वो बदकारी में मुब्तला हो तो उसकी दावत कबूल नहीं की जाएगी ये खास बात है या गैर शरी दावत है माइयों मेहंदी की दावत तो जायज़ ही नहीं है आजकल से हैप्पी बर्थडे शुरू हो गई सालगिरह की केक भी नहीं खाना चाहिए ना उसमें शिरकत करनी चाहिए इसी तरह तीजा का खाना चालीसवां खाना बरसी का खाना जायज़ नहीं है क्योंकि उसको ज़रूरी समझ रहे हैं ये आजकल क्या हो गया भाई चालीसवां हो रहा है नानी का चालीसवां दादा का चालीसवां बाबा का चालीसवां फिर बरसी हो रही है क्या बोलते हैं भाई उनके बहन भाई आ जाएंगे कुछ बैठ जाएंगे चालीसवें दिन बहन भाई तो आ रहे हैं कुछ तिलावत कर लेंगे इसमें क्या गुनाह है गुनाह ये है कि आपने चालीसवें दिन मुकर्रर कर लिया 40 दिन तक आप घर में बैठे बैठे आप उनको सवाब बख्श देते गुनाह ये बिदअत बन गई इसको दीन समझ लिया आपने कि जो नहीं आ रहा उसको बोल रहे हैं आप वहाबी हो गए इसमें वहाबी की क्या बात है क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी चालीसवां किया कभी तीजा किया कभी बरसी की क्या खानदान में कितने हजारों लोग होते हैं अगर सबके बरसियां चलती रहेंगी तो हर वक्त खाना पीना ही चलता रहेगा दीन खाने पीने का नाम थोड़ी है हर वक्त खाना पीना ही चलता रहे और 25वीं सुन्नत है मैयत के रिश्तेदारों यानी मैयत के घर के अफराद को खाना देना ये मसनून है पड़ोसी दे दे या और कोई रिश्तेदार खाना भिजवा दे क्योंकि मैयत वाले घर वाले तो गम वाले हैं उनके घर खाना भिजवाना ये सुन्नत है बहुत कम लोगों को ये सुन्नत याद रहती है बस सब मैयत के घर पहुंच जाते हैं और देके उड़ा रहे होते हैं अभी दफना कर आए और अभी आस्तीन ऊपर करके बिरयानियां खा रहे हैं उसी घर में बिरयानी खा रहे हैं अब वो बेचारा गम में मुब्तला है वो कहां बिरयानी बनवाएगा देख वालों को फोन करेगा टेंट लगवाएगा तो मुझे तो बहुत ही शर्म आई थी हमारे नानी का जब इंतकाल हुआ था सब लोग वहाँ पे बहरहाल इंतजाम हुआ खाने का हम लोगों तो ने खाना नहीं खाया हम तो फौरन आ गए घरवाली को भी फोन कर दिया और घरवाली को निकलने में देर हो गई वरना जैसे ही खाना शुरू हुआ हम लोग बाहर आ गए सब पूछ रहे हैं आप खाना नहीं खाएंगे हम क्यों खाएंगे भाई खाना जिस घर में इंतकाल हुआ वहाँ खाना क्यों खाएं हम लोग दिल भी नहीं चाहता खाना खाने का उस घर के जो अफराद हैं उस चूल्हे के वो लोग खा सकते हैं तो ये सुन्नतों का एहतमाम हमारे बुजुर्गों ने किया खाना खाने की सुन्नतों की बात चल रही थी कि हमारे बुजुर्गों ने इतना अहतमाम किया खाना खाने की सुन्नतों का हम लोग भी तो उन्हीं के गुलाम हैं कहलाते मशहूर तो वही हो गए गुलाम हैं मगर अमल होगा तो और सच्चे अल्लाह के गुलाम बन जाएंगे अल्लाह की नज़र में सिर्फ खानकाही टोपी लगाने से काम नहीं बनेगा कि भाई हजरत वाला जैसी टोपी लगा ली जैसा कुर्ता पहन लिया अमल भी तो करना है नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बड़ी आज कीमती बातें बताई जाएंगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की क्या शान थी ये मेरे मुर्शिद सानी हजरत वाला सैयद इशा जमील मीर साहब रहमतुल्लाह को डायलिसिस के दौरान ये अल्लाह ताला पिछले हफ्ते बात कहलवाई थी कितनी अहम बात है हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा डायलिसिस हो रहा है एक शख्स का और किताबें लिख रहा है ये सारी 90वें मवाइज हजरत वाला के इंतकाल के बाद डायलिसिस के दौरान ये किताबें खून पसीने से हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह ने लिखे हाथ पे वो गड्ढा पड़ गया था फिर मुफ्ती अनवारुल्लाह साहब रहमतुल्लाह दामरकात मालिया से लिखवाते थे हजरत प्रूफ रीडिंग करवाते थे मौलाना सुहेल साहब वगैरह तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की शान ये हजरत वाला का वाज है बहुत अजीब और गरीब कुरान हदीस से मुजल्लक जो तसव्वुफ जो है ना शरीयत के से हट जाए वो तसव्वुफ ही नहीं है हमारे मेरे शेख की एक एक बात कुरान और हदीस से मुदल्लल होती थी जब भी आप देखेंगे हजरत वाला के जो मुतालिकीन अमल वाले हैं वो अलग ही नजर आ रहे होंगे अमल की खुशबू तो पूरी दुनिया में उड़ जाती है ये मस्जिद अशरफ में बयान हुआ था क्या आलम वाले وعلیکم السلام. آگے آ جائیں آرام سے. حضرت حنزلہ جو ہیں, ایک صحابی ہیں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دن غمگین بیٹھے تھے, پریشان تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, آج آپ کیوں غمگین ہیں؟ تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, اے ابو بکر صدیق, میں تو بالکل منافق معلوم ہوتا ہوں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمارا جو ایمان ہوتا ہے, پھر جب ہم دفتر کاروبار یا گھر وغیرہ میں ہوتے ہیں اس وقت وہ بات نہیں رہتی, ویسا ایمان ہی نہیں رہتا. حالت کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے, دائمی استقامت نہیں ہے. اس کے اندر شبہ ہے کہ کہیں ہماری یہ حالت نفاق کی علامت نہ ہو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سب سے افضل درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اتنے بڑے صحابی. انہوں نے فرمایا, بھائی یہ مرض تو مجھ میں بھی ہے. اللہ اکبر. جو ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا ہے ویسا ایمان بال بچوں کے پاس نہیں رہتا, کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے, ایسا فرق نہیں ہوتا جیسے ہم لوگوں کا ہو جاتا ہے. جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں ان کے فرق کی اور ہمارے فرق کی بات الگ ہوتی ہے. جن کے بڑے رتبے ہیں ان کو معمولی کمی بھی بہت گراں گزرتی ہے, وہ ذرا سی کمی کو بھی بہت سمجھتے ہیں. ہماری کمی کیا, ہمارے تو گناہ ہے. ٹی وی گھروں میں چل رہا ہے, انٹرنیٹ پہ یوٹیوب فیس بک چل رہا ہے, یہ تو گناہ ہے کہ کبیرہ ہے. اللہ کی نافرمانی, ادھر تصویریں ہوتی ہیں, اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو جس ٹی وی پہ لڑکیاں ناچ رہی ہوں گی, جس فیس بک کے اکاؤنٹ پہ لڑکیوں کی تصویریں آ رہی ہوں گی, وہ گھر میں کیسے رحمت ہوگی؟ سیدھی بات ہے, اس میں کوئی شرمانے کی بات تھوڑی ہے. ان لوگوں کی کمی والی نہیں ہوتی تھی, بلکہ ان کی کمی ہوتی تھی کہ یعنی بس ذرا سی اللہ سے غافل ہوگا, یہ ان کی کمی ہوتی تھی. تو دونوں حضرات, حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب فیصلہ نبوت سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا. سبحان اللہ. والذی نفسی بیدہ لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم کم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم ولکن یا حنزلہ ساعۃ وساعۃ ثلاث مرات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ اللہ کی قسم, یہ ہرگز نفاق منافقانہ نہیں کی علامت نہیں ہے. مفہوم بتا رہا ہوں, دونوں مومن ہیں, آپ دونوں مومن ہیں اور ایسا ہونا ہی چاہیے. کبھی کوئی حالت تو کبھی کوئی حالت, نبی کی صحبت میں کچھ اور کیفیت اور کبھی کچھ درجے میں کمی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر تمہاری ہمیشہ وہی حالت رہے جو میری مجلس میں رہتی ہے, میری صحبت میں ہوتی ہے, اللہ سے تعلق اور حضوری کا ویسا ہی غلبہ رہے, تو پھر فرشتے تم سے تمہاری گلیوں میں تمہارے بستروں پر آ کر مسافہ شروع کر دیں, یعنی ہاتھ ملائیں, تم سے ملاقات کریں گے, اور نظام عالم اور تمہارے دنیا کے انتظامات سب گڑبڑ ہو جائیں گے. موچی کوئی سی سکتا ہے؟ کوئی انجینئرنگ اپنی کر سکے گا؟ کوئی ڈاکٹر کوئی کیپسول لکھ سکے گا اس وقت؟ اگر سب کی ایسی حالت رہے تو دودھ والا بھی دودھ نکال نہیں سکے گا گائے سے, بھینس سے دودھ نکال سکے گا؟ وہ تو ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہوگا, ہمیں دودھ کیسے ملے گا بھائی؟ دکان والا دکان میں بیٹھ سکے گا پھر؟ تو یہ مطلب ہے, سارا جو ہے نظام گڑبڑ ہو جائیں گے. جب تم پر روحانیت کا اتنا غلبہ ہو جائے گا تو آٹا نہیں پسوا سکو گے, لوگوں سے ملنا جلنا سب ختم ہو جائے گا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کبھی ایسا ہو کبھی ویسا ہو, دونوں حالتیں اچھی ہیں. اب اس کی شرح بھی سننی پڑے گی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث, وہاں مکہ شریف میں آرام فرماتے ہیں ففی ساعت الحضوری تؤدون حقوق ربکم وفی ساعت الفطوری تقضون حظوظ انفسکم. جب تم پر اللہ کے یقین و حضوری کا غلبہ ہو اس وقت تم اپنے رب کے حقوق ادا کرو, یعنی اللہ کے ذکر میں مزہ آ رہا ہے, تلاوت میں مزہ آ رہا ہے, وہ خاص وقت ہوتا ہے, فجر کے بعد کا وقت ہے, تلاوت کا وقت, ذکر کا وقت ہے, اس وقت اللہ کے حقوق ادا کرو. اس وقت بھلے کیفیات ہوں, جیسے میں عرش اعظم پہ پہنچا ہوں, نہایت محبت اور ایمان و یقین کے ساتھ اللہ کی یاد میں لگے رہو. اور جب اس میں کچھ کمی آ جائے گی تم اپنے نفس کا حق ادا کرو, اپنے اہل و عیال کا حق ادا کرو, بچوں سے ہنسنا بولنا, بیوی سے ہنسنا بولنا, اس سے باتیں کرنا, یہ بھی جو ہے سنت و شریعت کے سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا دوڑ لگائی, دیکھیے دوڑ لگا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب تھوڑی عمر زیادہ ہو گئی تو پھر اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیت گئیں, پھر اگلی عمر زیادہ ہو گئی تو پھر دونوں نے دوبارہ دوڑ لگائی, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. فرمایا, تمہارے اس کا بدلہ میں نے اب ادا کر دیا. کھانا کھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پانی پیا وہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے ہیں. یہ سب دیکھیے نا, یہ بھی تو یہ حقوق النساء بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. اپنی بیوی کا بھی حق ادا کیا. تو یہ بات ہے. اس پر حضرت والا فرما رہے ہیں, اب یہ خاص بات آ رہی ہے, ایک شیخ کی کیفیت کا واقعہ یاد آیا. مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا شیخ تھے, بہت بڑے بزرگ. پھول پوری رحمۃ اللہ فرمایا کہ ملا نظام الدین 500 علماء کے استاد تھے, جو درس نظامی ہے نا, درس نظامی جو مشہور ہے, یہ درس نظامی جو طلبہ کرام تمام مدارس سے پڑھتے ہیں, یہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سنائی تھی یہ بات, یہ درس نظامیہ ملا نظام الدین رحمۃ اللہ نے ہی بنایا, انہی کے نام سے درس نظامی بنایا گیا ہے. یہ بات بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, درس نظامیہ پڑھ رہے ہیں لیکن ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے درس نظامیہ بنایا تھا ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے کون تھے. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو بادشاہ تھے, بہت اللہ والے بادشاہ تھے, انہوں نے ان کی نگرانی میں اور ان کی شاگردی میں 500 علماء مقرر کیے تھے. اب جس کے ساتھ 500 علماء ہوں کتنا بڑا رتبہ ہوگا ملا نظام الدین کے ساتھ, اور فتاوی عالمگیری ان سے لکھوائی, 500 علماء کی موجودگی میں فتاوی عالمگیری, اور ملا نظام الدین رحمۃ اللہ کو افسر العلماء مقرر کیا گیا. ملا نظام الدین شاہ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ سے بیعت ہوئے. شاہ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ کو علم لدنی عطا ہوا تھا, انہوں نے مدرسے میں نہیں پڑھا تھا مگر وہ کس سے غیر عالم سے بیعت ہوئے, بتائیے کتنی بڑی بات ہے. اس امت میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے پاس سے علم لدنی دے دیتے ہیں, یعنی کتاب و مدرسے کے بغیر علم عطا ہوتا ہے. اس کا نام علم لدنی ہے, اس کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے, وعلمناہ من لدنا علما, مگر اس علم لدنی کو علماء تسلیم کرتے ہوں. یہ پروفیسر صاحب جو ٹی وی پہ آ رہے ہیں علم لدنی بدنی نہیں ہے, یہ نالائق اور گمراہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے خلاف زبانیں اور بے ادبیاں کرتے رہتے ہیں, جو ٹائٹ کوٹ پتلون پہن کے آ رہے ہیں اور تفسیریں بیان کر رہے ہیں, ہر کوئی جس کو دیکھو پروفیسر بنا ہوا تفسیر بیان کر رہا ہے, یہ گمراہ لوگ ہیں. علماء بتائیں گے کہ علم لدنی ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا, تو قرآن پاک کی آیت دلالت کرتی ہے جس کو اللہ چاہے بے پڑھے لکھے ہی سب کچھ دے دیتا ہے. علامہ آلوسی نے بھی خصوصیت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خصوصیت سے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ کا ذکر کیا ہے, ان الولی یجوز ان یکون امیا کالشیخ معروف الکرخی وعندہ من العلوم اللدنیہ ما تقصر عنہ العقول. اہل اللہ کبھی امی یعنی ان پڑھ بھی ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, لیکن ان کو اللہ نے علم لدنی عطا کیا تھا کہ بڑے بڑے عقلاء اور فضلاء حیران رہ جاتے تھے. تو شاہ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں داخل ہیں, جن کی مزار مبارک پر میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ جب حاضر ہوئے تو حضرت نے خود مجھ سے فرمایا, جب 3-4 میل رہ گئے تو میں غلبہ محبت کے سبب تاب نہ لا سکا اور بے اختیار دوڑنے لگا, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے سر پر گویا نسبت کا پہاڑ رکھ دیا گیا, اور 2 ماہ تک اتنا اللہ تعالیٰ کا استعظار رہا کہ غلبہ ادب کی وجہ سے آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھ سکا. تو حضرت شاہ عبد الرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف پارہ امہ تک پڑھے ہوئے تھے, لیکن بہت بڑے صاحب نسبت تھے, بغیر الہام کے کلام نہیں فرماتے تھے. جب اللہ کی طرف سے دل میں کچھ وارد ہوتا تھا تو فرماتے تھے خبر دیت, یعنی اللہ مجھے خبر دے رہے ہیں, پھر کلام فرماتے تھے. ایسے امی اور غیر عالم لیکن صاحب نسبت اللہ والے سے حضرت ملا نظام الدین فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہو گئے تو 500 علماء نے مذاق اڑایا اور اعتراض کیا, آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایک غیر عالم سے بیعت ہو گئے. فرمایا, آپ نہیں جانتے, ہم لوگ کتاب اللہ کو جانتے ہیں, وہ اللہ کو جانتے ہیں. لیکن علماء نہیں مانے تو حضرت ملا نظام الدین نے اپنے پیر حضرت شاہ عبد الرزاق صاحب کی خدمت میں گئے کہ حضرت صاحب علماء مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں, آپ میری عزت کے لیے تشریف لے چلیں, میں ان کو آپ کی تقریر سنواؤں گا. تو حضرت 2 رکعت پڑھ کر بہت روئے, یا اللہ اتنے بڑے عالم کی عزت کا معاملہ ہے, لہٰذا آپ مجھے بیان کی سعادت نصیب فرما دیجیے. آپ لکھنؤ تشریف لے گئے, اسٹیج لگا ہوا تھا, 500 علماء کے سامنے آپ نے تقریر شروع کی اور بخاری شریف کی حدیث بیان کی, پھر منطق اور فلسفہ کے مسائل بیان کیے, پھر ایسے دقیق اور غامض مضامین بیان کیے کہ شروع شروع میں تو علماء کچھ سمجھ گئے, پھر ان کے ہوش اڑ گئے, یہ کیا بیان ہو رہا ہے. جب ان کے ہوش ٹھکانے آئے تو حضرت نے فرمایا, اے معزز علماء کرام, آپ لوگوں نے الف با تا چھوٹے چھوٹے حرفوں میں پڑھا ہے, اور اپنے ہاتھ کو دراز کر کے فرمایا کہ ہمیں ہمارے میاں نے اتنے بڑے بڑے حروف میں پڑھایا ہے. اور اس دور میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ کو بھی علم لدنی حاصل تھا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے صرف کافیہ تک پڑھا تھا, یعنی ابتدائی کچھ کتب پڑھی تھی جو درس نظامی پڑھاتے ہیں, مگر علوم ایسے تھے کہ مولانا شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبد الحی صاحب بڑے بڑے علماء شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ہوتے ہوئے ان سے بیعت تھے. جو سید احمد شہید شاہ عبدالعزیز عزیز صاحب محدث دہلوی سے بیعت تھے, شاہ عبدالعزیز صاحب کے بھائی شاہ عبدالقادر صاحب تفسیر معزز قرآن کے مصنف نے شاہ عبدالعزیز صاحب سے کہا کہ سید احمد کو مجھے دے دو، میں ان کی تربیت کروں گا۔ تو شاہ صاحب نے سید صاحب کو ان کے حوالے کر دیا، ڈھائی برس تک اپنی تربیت میں رکھا۔ پھر شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں لا کر عرض کیا کہ سید احمد کو بنا لایا ہوں، پرکھ لیجئے، پرکھا لیجئے۔ ایک مرتبہ کتاب پڑھا رہے تھے تو کتاب سے تمام حروف غائب ہو گئے۔ خوب آنکھ مل مل کے دیکھ رہے تھے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میری بینائی کیا ہوئی۔ اپنے استاد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ حضرت مجھے کتاب میں کوئی حروف ہی نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے دیکھا تو تمام حروف لکھے ہوئے تھے اور سب چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، میاں سید احمد تمہارا کام بن گیا، اللہ تعالیٰ تمہیں علم لدنی عطا فرمائیں گے۔ اتنے بڑے محدث شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں حج پر جا رہا ہوں، اگر حج سے بخیریت واپس آ گیا تو اپنے اس خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا۔ اللہ نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ کا بہت اونچا مقام عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ تو مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے ہوتے ہوئے سید احمد شہید جیسے غیر عالم سے کیوں بیعت کی؟ تو فرمایا، میں دینی علوم میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا شاگرد ہوں، لیکن مجھے عمل کی ہمت سید احمد شہید رحمۃ اللہ کے صدقے میں ملی۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس زمانے میں لوگ بیوہ کے نکاح سے بہت سخت آر اور ناگواری محسوس کرتے تھے۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ بھی اپنی ہمشیرہ کو مشکا شریف پڑھاتے تھے، یعنی اپنی بہن کو۔ تو جب بیواؤں سے متعلق احادیث آتی تھیں تو ان حدیثوں کو چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں بھی بیوہ بہن موجود تھیں کہ کہیں بیوہ کے نکاح کی فضائل سن کر بہن کو نکاح کی ترغیب نہ ہو جائے، اور نہ ہی خود مارے شرم کے ان کو نکاح کی ترغیب دیتے تھے۔ لیکن جب سید احمد شہید سے بیعت ہو گئے، کسی دوسرے شہر میں واس فرما رہے تھے، اسی بیان میں بیوہ کے نکاح کا تذکرہ آیا تو ایک مخالف شخص کھڑا ہو گیا، مجھے کچھ کہنا ہے۔ بس مولانا اسماعیل شہید نے اس سے فرمایا، ابھی نہ کہو، بعد میں کہنا، لیکن سمجھ گئے۔ بیان ختم کر کے دہلی واپس آئے، بہن کے قدموں میں اپنا امامہ رکھ دیا۔ ایسے ہوتے تھے ہمارے حضرت، اس پہ رو پڑتے ہمارے شیخ جو ہیں ایسی باتوں پہ کہ اللہ والے اپنے آپ کو مٹاتے ہیں نا، تو اللہ کی عرش اعظم ہل جاتا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسی باتیں، بہن کے قدموں میں اپنا امامہ رکھ دیا، اگر آپ چاہیں گی تو میں آئندہ بیان کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ بہن نے ماجرا پوچھا، سارا قصہ بتا کر فرمایا، آپ نکاح کر لیں۔ انہوں نے بڑھاپے اور دمہ کے مرض کا عذر کیا۔ فرمایا، لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسم کی وجہ سے میں نکاح نہیں کرنے دیتا، غرض اس بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں ان کا نکاح مولانا عبدالحی صاحب بڑھانوی رحمت اللہ سے خود کروایا۔ یہ ہمت عمل ملی شیخ سید احمد شہید رحمت اللہ کی برکت سے۔ تو مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ سے عرض کیا، حضرت میں ایسی دو رکعت پڑھنا چاہتا ہوں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے سلام پھیرنے تک کوئی وسوسہ ہی نہ آئے، غیر اللہ کا خیال ہی نہ آئے۔ ایسی بھی اللہ والے پڑھتے ہیں رکعتیں، ہمارے تو چھکے لگ رہے ہوتے ہیں کرکٹ میچ کے۔ سنیے گا حدیث شریف میں کیا بات آئی ہے، من صلی رکعتین لم یحدث نفسہ فیہما بشیء من الدنیا لم یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ ایاہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو شخص دو رکعتیں ایسی پڑھے کہ اس میں کسی کو کچھ خیال ہی نہ آئے، وسوسہ، دو نفل جیسے حاجت کی پڑھے، دنیا کا کوئی خیال ہی نہ آئے، اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے، اور جو وہ مانگے اللہ اس کو عطا کریں گے۔ یہ حدیث شریف میں آ رہا ہے۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا، اچھا انتظار کرو، کسی مناسب وقت میں انشاءاللہ ایسی دو رکعت مل جائیں گی۔ بس جب وہ وقت آیا اور اللہ کی طرف سے الہام ہوا تو 2 بجے رات کو فرمایا، مولانا اللہ کے لیے اٹھ جائیے۔ آہ جی، اٹھے مردے تیری آواز سے، پھر ذرا مطرب اسی انداز سے۔ اللہ والوں کی آواز میں کیا اثر ہوتا ہے۔ جب مولانا اٹھ گئے تو فرمایا، مولانا اللہ کے لیے وضو کر لیجئے۔ ہر بات میں اخلاص پیدا کر رہے ہیں کہ مولانا اللہ کے لیے وضو کر لیجئے۔ مولانا نے وضو کر لیا، پھر فرمایا، مولانا اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ بس ان کی تمنا پوری ہو گئی، ایسی 2 رکعت زندگی میں نصیب نہیں ہوئی تھی۔ لہٰذا مولانا اسماعیل شہید نے فرمایا، مجھے تو حضرت سید احمد شہید سے یہ فیض ملا ہے تو میں ان کا غلام کیوں نہ بنوں، جس کی کھائی اس کی گائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان عاشقوں پر رحمت نازل کریں۔ سخت گرمی میں مولانا اسماعیل شہید جہاد کی تیاری میں دہلی کے جامع مسجد میں گرم پتھر پر چلتے تھے کہ جب بالا کوٹ کے پہاڑ پر جہاد کرنا ہوگا تو گرم پتھروں پر ہم کیسے چلیں گے، قالینوں پر چلیں گے تو وہاں کیسے چلیں گے۔ لہٰذا ٹھیک 12 بجے تپتی دھوپ میں 1 گھنٹے تک مولانا اسماعیل شہید ننگے پیر چلنے کی پریکٹس کرتے تھے، مشق کرتے تھے۔ پھر جب ان دو بزرگوں یعنی سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے بالا کوٹ میں سکھوں سے جنگ کی تو اللہ کی محبت نے اپنا خون بالا کوٹ کے پہاڑوں کے گھاس پر بکھیر دیا۔ اور بالا کوٹ میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ کی قبر پر یہ شعر لکھا ہوا ہے، خون خدرا برکوہ کوہسار ریخ، یعنی کوہ مانے گھاس اور کوہسار کہتے ہیں پہاڑوں کو، یعنی ان بزرگوں نے اپنا خون کو پہاڑ کے دامن میں گھاسوں کے تنکوں پر اللہ کی محبت میں بکھیر دیا۔ آج کل کے نوجوان بیٹھے ہوئے کمبل کے اندر فیس بک یوٹیوب چل رہا لڑکیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، پہلے کیسے ہوتے تھے بزرگ۔ اس علاقے پر اللہ کی عجیب رحمت ابھی بھی برس رہی ہے، اس لیے وہاں اللہ کی یاد میں اتنا مزہ آتا ہے۔ جہاں کوئی اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت نہیں برسے گی۔ اب ایک جو واقعہ ہمارے یہاں سناتے تھے، یہ عجیب عجیب باتیں ہیں، میں کتاب پڑھا تو مجھے بڑا مزہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان، اس سے ایمان میں ترقی ہوگی، انسان کو شوق پیدا ہوگا کہ بزرگوں نے کیسے کیسے مجاہدات کیے ہیں، اور ہم سے فجر میں سوئے پڑے رہتے ہیں جب سب کے 6:15 ہو رہی ہے، اب بہانے بازیاں کرتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر، اب یہ سنیے گا، اس کو پڑھ کے میں نے اپنی گھر والی کو سنایا واقعہ، حضرت اسے سنا تھا مگر یہ جب مدلل بات سنی نا مدلل تو مزہ آ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ مکہ، رئیس مکہ، بہت حسین و جمیل تھے، شہزادہ مکہ تو حسین جمیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں اتنی مماثلت تھی کہ غزوہ احد میں جب یہ شہید ہو گئے تو کفار نے نعوذ باللہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا اعلان کر دیا گیا، یعنی اتنا چہرہ ان کا ملتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لوگ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، مگر شہزادہ مکہ تھے۔ مگر پہلے بات بتا رہے ہیں حضرت والا کہ 200 درہم کا لباس پہنا کرتے تھے، صحابی تھے، 200 درہم کا لباس اس زمانے میں، تمام وقت جسم اور زلفوں کی آرائش اور زیبائش میں گزرتا تھا۔ آج کل نوجوانوں کا یہی حال ہے، جب ہی حضرت سب کو گنجے کروا دیتے ہیں، لڑکوں کو دیکھو، جس کو دیکھو زلفوں میں لگا ہوا ہے، برنکے میں لگ رہی ہیں، ایک ایک گھنٹہ زلفوں میں لگ رہا ہے، کس کی لڑکی کی وجہ سے اور حسین لڑکے کی وجہ سے، کٹوا کے تو دیکھیں ذرا۔ اگر حج میں جب سردیوں میں آتا ہے تو لوگ سر نہیں منواتے کیا؟ نوجوانوں کی بات ہو، جو شادی شدہ ہے وہ پھر بال رکھ سکتے ہیں، وہ سنت کے مطابق چاروں طرف سے برابر ہوں۔ ماں حضرت ہمارے دیکھیں نانا بن گئے پھر بھی سر کے بال مڑواتے ہیں، اس میں ہی بہت ساری باتیں ہیں۔ اس میں فرماتے تھے ہمارے حضرت، عجیب بات فرماتے تھے، آواز صاف نہیں آ رہی بھائی، آپ بھی عرش اعظم پہ نہیں پہنچے، ذرا دیکھتے رہیں، کیا حال ہے حضرت؟ اب سنیے گا، آج کل کے نوجوان کیا، تمام وقت جسم اور زلفوں کی آرائش اور زیبائش میں گزرتا تھا، ان سے زیادہ مہنگا عطر مکہ میں کوئی نہیں لگاتا تھا، شہزادہ مکہ اتنا مہنگا عطر لگاتے تھے۔ مگر اب سنیے، جب اسلام لے کر آئے تو ان کے والدین نے ان کے جوتے اور کپڑے چھین لیے، تو انہوں نے ٹاٹ پہن لیا، بٹن کی جگہ درخت کے کانٹے لگا لیے، والدین نے جوتے لگائے، تم شہزادہ مکہ میں اسلام لے آئے تو کپڑے چھین لیے، انہوں نے ٹاٹ، آج ایسے بھی واقعات ہمارے حضرت کے پاس بھی، انہیں داڑھی رکھنے پہ والدین نے بڑی پٹائیاں کی، تو جب اسلام لائے تو ان کے والدین نے ان کے جوتے اور کپڑے چھین لیے اور انہیں ٹاٹ پہن لیا اور بٹن کی جگہ درخت کے کانٹے لگا لیے، اور چونکہ کبھی ننگے پیر چلے ہی نہیں تھے، بڑے مناظروں میں پلے ہوئے تھے، پیر سوج گئے اور سوج کر پھٹ گئے اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ مجاہدہ صحابہ کرام نے کیے، آج کل کے نوجوانوں کو دیکھ لیں ذرا، اٹھا نہیں جاتا، سردی ہے، کیسے مسجد میں آؤں، تم لڑکی ہو کیا؟ اب سنیے اس کی عربی عبارت میں مزہ، نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مصعب بن عمیر مقبلا علیہ احاب کبش قد تنطق به، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى هذا الذي نور الله قلبه لقد رأيته بين ابوين يغدوانه بأطيب الطعام والشراب ولقد رأيت عليه حلة شراها او شريت بما بمئة درهم فدعاه حب الله وحب رسوله الى ما ترون، وفي روايه عن علي فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمه والذي هو فيه اليوم۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شہزادہ مکہ، رئیس مکہ، اس حالت میں آ رہا ہے کہ اس کے پیر سوجے ہوئے ہیں، ان سے خون بہ رہا ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، کوئی امیر اگر اللہ کی وجہ سے ہجرت کر کے مطلب اس طرف آئے دین کی طرف اور دنیا اسے ٹھکرا دے اور اس کی یہ حالت ہو جائے تو اس کا بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے پیر سوجے ہوئے تھے، ان سے خون بہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ایسے امتی تھے جنہوں نے اپنے نبی کی, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہا دیے. وہ چشم ناز بھی آج نظر آتی ہے آج نم, اب تیرا کیا خیال ہے انتہائے غم. وہ چشم ناز بھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا شہزادہ مکہ کو دیکھ کے, ان کے پیر سوجے ہوئے تھے. آج کل کے ہم لوگ پیر نرم نرم ہو رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ پہ لگے, انٹرنیٹ کی فتنہ ہی لگے اپنے باتیں کر رہے ہیں لڑکیوں سے, ہوش بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے کیسے زندگی گزاری. اتنے سوج کس وجہ سے سوجائے؟ اسی دین اسلام کی وجہ سے ہمارے پہ خون ہے, تمنا کر کے اتنے خونوں سے دین پہنچا ہمارے تک, اور ہم لوگ جو ہے فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں, گھروں میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے, توڑ کے نکالنا چاہیے. سفید سفید داڑھی ہوں گی, گھروں میں ٹیلی ویژن چل رہے ہیں, بچے دوسروں کے گھروں میں جائیں گے. اصل میں آپ کو خبر نامہ دیکھنے کی عادت ہے, آپ کو انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کی عادت ہے. اتنے بوڑھے ہو گئے اور اتنی بڑی عمر کی ہو گئی ہیں خاتون صاحبہ, نانی اماں دادی اماں بن گئی ہیں, اور اسکائپ پہ باتیں چل رہی ہیں وہاں پہ, اور نیچے سے ننگی ننگی تصویریں آ رہی ہیں. اسکائپ پہ بیٹے سے باتیں ضروری ہیں, ننگی تصویروں سے بچنا ضروری نہیں ہے. اور اس وقت خیال نہیں آتا صحابہ کرام نے کیسی قربانیاں دی اس دین کے لیے, اور ہم انٹرنیٹ پہ بھلے کوئی بھی تصویریں آئیں دیکھتے رہتے ہیں. ایسے موقع پہ یہ حضرت والا کا ہمارے موجودہ شیخ کا یہ خاص طریقہ ہے, جب ایمان گرم ہو جائے تو ڈنکے کی چوٹ پہ حق بات پیش کر دیا کرو. ہمیں شرم آنی چاہیے, اتنے مشکلوں سے ہمارے تک دین پہنچا ہے اور ہم لوگ ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں. شرم بھی نہیں آتی, اس وقت حیا بھی نہیں آتی, حیا پی جاتے ہم لوگ. محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے تھے؟ سبحان اللہ, یہ عجیب بات ہے, یہ خوشی کا رونا تھا. ایک وہ والا رونا ہوتا ہے, خوشی کا رونا تھا کہ الحمدللہ اللہ نے میری امت میں ایسے اولی اللہ پیدا کیے ہیں, اور 40 سال کی عمر میں ان کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا. جنگ احد میں بال کالے بالوں میں, جنگ احد میں بال بالکل کالے بالوں میں شہید ہوئے ہیں. سبحان اللہ. قتل یوم احد فلم یوجد له ما یکفن به فیہ الا نمرۃ فکنا اذا غطینا بها راسہ خرجت رجلاہ واذا غطینا رجلیہ خرج راسہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم غطوا بها راسہ وجعلوا على رجليه رجليه الاذخر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. وہی بات لکھی ہے, شہزادہ مکہ تھے, مجھے ان کو دفنایا جا رہا, کفن دیا گیا, تو کفن بھی پورا نصیب نہیں ہوا. پیر چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا, سر چھپاتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان کا سر چھپا دو اور پیر کی طرف سے اذخر گھاس ڈال دو. تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ, یہ دیکھیے کیسے انہوں نے مجاہدات کیے, اپنے اللہ کے لیے جو ہے اتنی قربانیاں دیں. تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا شوق جہاد عرض کر رہا تھا کہ بارش کے زمانے میں دریائے جمنا میں کودے تھے اور لبالب بھرے ہوئے دریا میں دہلی سے آگرہ تک تیر کر جاتے تھے. کیا شان تھی, اللہ اکبر, دریا لبالب بھرا ہوا ہے اور دہلی کے دریائے جمنا میں چھلانگ ماری اور آگرہ تک تیر کے چلے گئے. یہ مشق کس لیے کر رہے تھے؟ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیاری کی جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ ان اہل محبت ہستیوں کے سینوں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی اپنی ایسی محبت نصیب فرما دے. حالانکہ مولانا اسماعیل شہید یہ شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے. پوتوں کا بھی ایک ہوتا ہے کہ میں پوتا ہوں فلاں کا, اتنے بڑے اللہ والوں کے پوتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے پوتے تھے. یہ شاہ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ دہلی میں جب چلتے تو جتنے تاجر ہوتے تھے, جتنے ٹریڈ والے ہوتے تھے لوگ, تاجر بڑے بڑے, کھڑے ہو جاتے تھے کہ شاہ ولی اللہ کا پوتا جا رہا ہے. یعنی مغل خاندان کے بادشاہوں کے لڑکے جب گزرتے تھے, مغل خاندان کے بادشاہوں کے, تو جس طرح دہلی کے تاجر کھڑے ہو جاتے تھے کہ بھائی بادشاہ کا پوتا جا رہا ہے, اسی طرح تاریخ میں ہے کہ جتنے عزت بادشاہ کے شہزادوں کی تھی اتنی ہی عزت شاہ ولی اللہ کے شہزادوں کی تھی. اللہ نے کیا عزت دی, فقیری میں بھی عزت دے دی, عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی, لی فقیری بادشاہت ہو گئی. تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ سے لوگوں نے کہا, حضور آپ کا اتنے بڑے معزز خاندان سے تعلق ہے اور آپ بھنگیوں میں چلتے ہیں اور رنڈیوں کو ہدایت کرنے چلے جاتے ہیں, آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ دہلی میں آپ کے خاندان ہے ولی اللہ, آپ کے خاندان ولی اللہ ہے, اتنی عزت ہے. فرمایا کہ تم کس عزت کی شرم دلا رہے ہو, میں تو سمجھوں گا میری کچھ عزت ہوئی جب دہلی کے گنڈے گدھے پر بٹھا کر میرا منہ کالا کر کے بازار میں مجھے پھراتے ہوں گے, اور میں اس وقت بھی قال اللہ قال رسول کہتا رہوں گا. لہذا اسی جذبے کے تحت ایک بدکار عورت کے یہاں ہدایت کے لیے پہنچ گئے, ہم لوگ ان کی نقل نہیں کریں گے. یہاں پہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ میرے شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ نے اس واقعے کو سنا کر فرمایا تھا, اس کی نقل اس زمانے میں کسی کے لیے بھی جائز نہیں. ایک تو یہ کہ مولانا اسماعیل شہید پر ایک حال طاری تھا امت کی ہدایت کا, اور اس وقت مغلوب الحال تھے. دوسرے یہ کہ انہوں نے عورتوں کو یہ واعظ پردے سے کیا تھا, وہ خود صحن میں بیٹھے تھے اور ان کے سامنے وہاں کے مرد بیٹھے تھے, اور عورتیں مولانا شہید کے پیچھے پردے کے پردہ کر کے دوسرے کمرے میں بیٹھی تھیں. تیسرے یہ کہ آج جو لوگ عورتوں میں بیان کرتے ہیں اس واقعے کو دلیل بناتے ہیں, کیا ان کا تعلق مع اللہ اور تقوی ان بزرگوں کے درجے کا بھی ہے؟ ہم نے کتنے مجاہدہ سن لیے جنہوں نے اللہ کی محبت میں گھر بار اہل و عیال قربان کر دیے, حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دی. وہ پردے سے نقل ہدایت کی باتیں سنا رہے ہیں, اور آج کل کے نئے نئے پیر بنے بیٹھے ہیں, سفید لمبی لمبی داڑھی ہیں, عورتوں کو بغیر پردے کے دعوت دے رہے ہیں, بغیر پردے کے, اور بیٹی بیٹی کر کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, گھروں میں جا کے کھانا کھا رہے ہیں اور بغیر پردے کے مل رہا ہے. یہ پیر تھوڑی, ایسے شخص سے پیر بھلے کتنا ہی مشہور ہو مگر شریعت کے خلاف چل رہا ہے, ایسے شخص کو پیر نہیں کہا جائے گا, اس سے بیعت ہوتی بھی نہیں ہے پہلی بات تو, کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہو. لوگوں میں بھلے کتنا ہی مشہور ہو, علماء جس کو کہتے ہیں صحیح نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے, دارالعلوم کراچی سے پوچھ لیجئے, بنوئی ٹاؤن سے پوچھ لیجئے. تو یہ حضرت نے کتنی خاص احتیاط ہے تاکہ کوئی خلیفہ یہ پڑھ کر یا کوئی بزرگ یہ کتاب پڑھ کر یہ نہیں بولے کہ میں بھی عورتوں کو پردے سے بیان کروں گا. ان کا اپنے مقام دیکھ لیا, کتنے مجاہدات کیے انہوں نے, اور انہوں نے پردے سے بات کی, انہوں نے ڈائریکٹ بے پردہ بات نہیں کی. اب سنیے گا, یہ بھی خواتین, اس یہ والا واقعہ میرے شیخ نے حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب درگاہ تمہاری, جب ہمارا 6 نمبر میں گھر تھا, بہت حضرت تھک گئے تھے رات کو, میں نے گھر پہ بلایا تھا حضرت کو, حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب درگاہ تمہاری کو 6 نمبر میں, تو میری ممانی اور نانی اور خالی اور خالہ پھپھو سب آئی ہوئی تھی, میں نے سب کو بلایا تھا, پردے کے پیچھے وہ گئی تھی, ہم نے کھانے کی, حضرت گئے آپ کھانا ہمارے گھر تشریف کھا لیجیے گا, تو حضرت پھر مائک لا کے رکھ دیا, اللہ والے تو کبھی بھی مائک رکھ دو تو کچھ نہ کچھ باتیں, تو حضرت نے یہ واقعہ سنایا تھا. اس واقعے کو سن کے ماشاءاللہ میری دونوں خالوں نے پردہ شروع کر دیا, اور میری جو ہے اور ایک اور رشتے دار تھی, انہوں نے ماشاءاللہ بڑی چادر لینا شروع کر دی, اور یعنی ان کو فکر ہوئی کہ میں بے پردہ بالکل وہ زلفیں کھول کے گھومتی تھیں, پھر انہوں نے ماشاءاللہ دوپٹہ لینا شروع کر دیا. یہ واقعہ سن کے جو ابھی سنانے جا رہا ہوں بہت عجیب و غریب واقعہ ہے, کیا ان کی حالت ہوگی مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کی. تو بہرحال تو اس کے یہاں بہت سی خادمائیں تھیں, کروڑ پتی رئیسہ تھیں, کروڑ پتی عورتیں تھیں. مولانا اسماعیل شہید فقیروں کے لباس میں پہنچ گئے, علماء والے لباس میں بھی نہیں تھے, فقیروں والے لباس میں, بلکہ جو بھیک مانگتے ہیں ان کا لباس پہن کر گئے, اور جا کر کہا فقیر اپنی سزا سنائے گا. اس عورت نے سمجھا فقیر ہے, 2 روٹی اور کچھ آٹا بھجوا دیا. مولانا اسماعیل شہید نے فرمایا فقیر پہلے سزا سناتا ہے پھر بھیک لیتا ہے, پردہ کر کے بیٹھ جاؤ, پہلے میں سزا سناؤں گا اس کے بعد تم جو چاہے بھیک دے دینا, دینا نہ دینا تمہارا کام ہے. اب مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ نے پردہ کرایا, سب خادمائیں ان کی مالکن بیٹھ گئیں, وہ ناچنے والیاں کروڑ پتی عورتیں پیچھے پردے سے بیٹھ گئیں. اس کے بعد انہوں نے آیت تلاوت کی, اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت. اس پر بیان شروع کر دیا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا, جب ستارے گرنے لگیں گے, یعنی قیامت کا جو نقشہ کھینچا, ان عورتوں کی چیخیں نکل گئیں, اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, یہ ہیں ہمارے باپ دادا, دکھاؤ ہمیں ان سے اگر کوئی ہے. پھول پھول کے قریب ایک موضع ہے, ایک موضوع ہے بری پور, وہاں کے ایک بڑے میاں میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے دہلی میں بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ کا واعظ خود سنا ہے, جب مولانا اس آیت پر تقریر کر رہے تھے اور جب کہتے تھے اذا السماء انفطرت تو ایسا لگتا تھا جیسے آسمان پھٹ کر گر رہا ہے, ایسی آواز سے تلاوت کرتے تھے. دوستوں, اللہ کے نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کیا اثر ہوتا ہوگا؟ جتنا انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے اس کی بات میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے. جب اللہ کے نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر میں صحابہ کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ بس اس عورت نے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ سے کہا کہ توبہ کرا دیجئے, میں بدکاری کا پیشہ چھوڑتی ہوں. آپ نے توبہ کرا دی, ساری کی ساری عورتوں نے توبہ کر لی, ساری خواتین اللہ کی ولیہ ہو گئیں, ان کو ذکر بتا دیا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ بھی پہنچ گئے, ان کے ہاتھ پر بھی ایک ایسی خاتون نے توبہ کی جس کی زندگی تاریخ اور گنہگار تھی, مگر توبہ کیسے کی؟ پردے کے پیچھے سے. ہمارے بزرگان دین بیعت کرتے ہیں, بیعت عثمانی کر لیا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا جائز ہی نہیں ہے, گناہ ہے. ان دونوں بزرگوں نے ان دونوں عورتوں کا نکاح بھی کرا دیا. اب جب سید احمد شہید نے جہاد کا اعلان کیا, دہلی کے لوگ تیار ہو گئے, بالا کوٹ آنا تھا, اب جہاد کی تیاری شروع ہو گئی. ان دونوں عورتوں نے کہا ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے شیخ سے تعلق, جس سے دین ملتا ہے اس کی محبت ہوتی ہے, اور عورتوں کے لیے عقیدت ہوتی ہے۔ لہذا انہوں نے پوچھا ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہا کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تم وہاں کیا کرو گی؟ ان خواتین نے کہا ہم مجاہدین کے گھوڑوں کا چنا دلیں گی، دہلی سے ایک چکی خرید لیں گی اور بالا کوٹ لے چلیں گی اور چنے کو پیسیں گی، وہ چنا ہم مجاہدین کے گھوڑوں کو دیں گی اور گھوڑے اس کو کھا کر جہاد کریں گے، اور اگر آپ ہمیں ساتھ نہیں لے گئے تو ہمیں اپنے ماضی کی گنہگار زندگی کی طرف لوٹنے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ اس وقت کے علماء مفتیان کرام نے اجازت دے دی، رات بھر یہ چکی پیستی تھی گھوڑوں کے لیے اور دن بھر گھوڑے اس کو کھا کر جہاد میں مشغول رہتے تھے۔ ایک شخص نے پردے سے ان خواتین سے ان کے شوہروں کے ذریعے معلوم کروایا کہ دہلی میں مخمل کے گدے پر پھول بچھائے جاتے تھے، آپ ان پر سوتی تھیں، اب جو یہ ہاتھ میں چکی چلا چلا کر آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، کیونکہ ایسا کام کبھی کیا نہیں تھا، تو وہ زندگی تمہیں عزیز تھی یا آپ یہ والی زندگی عزیز ہے کہ تم بالا کوٹ کے پہاڑ کے دامن میں چکی پیس رہی ہو؟ تمہارے دہلی کے گدے اور پھول کی سیج چھوٹ گئی، تم بالا کوٹ پہاڑ کی کنکریوں پر سو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے چنا پیستے پیستے چھالے پڑ گئے، تو تمہیں کون سی زندگی عزیز ہے؟ تم پچھتا تو نہیں رہی ہو؟ ان دونوں کا جواب سنیے۔ ان دونوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں سید احمد شہید اور مولا اسماعیل شہید کے صدقے میں بالا کوٹ کے پہاڑ کے دامن میں کنکریوں پر سونے میں اور اللہ کی راہ میں ہاتھوں میں چھالے پڑنے کے صدقے میں جو ایمان عطا ہوا ہے، اگر اس ایمان کو بالا کوٹ کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور ہمارے ایمان کو بالا کوٹ کے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور آج ہم چاہتے ہیں ہم کو مفت میں ولایت مل جائے۔ جو چیز مفت میں ملتی ہے وہ آدمی مفت میں دے بھی دیتا ہے۔ انسان کو جتنا زیادہ مجاہدہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ آج سستا معاملہ ہے، وراثت میں اسلام مل گیا، ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، کچھ دن کسی اللہ والے کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ سفر حضر کرو، کچھ دن سفر میں مشقتیں اٹھاؤ، پھر دیکھو جینے کا لطف مل جائے گا۔ اس کے جینے اس کو جینے کا مزہ حاصل نہیں جس نے دیکھی ہی نہ بزم عاشقاں، جس نے دیکھی ہی نہ بزم عاشقاں۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی محفلیں نہیں دیکھی ہوں ان کو زندگی کا کیا لطف ملتا ہے؟ ان کو زندگی کا لطف نہیں ملتا۔ تو میں نے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ والا قصہ شروع کیا تھا کہ ہر وقت ایک جیسی حالت نہیں رہتی، لہٰذا اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس میں بھی مصلحت ہے۔ اب ایک اور حنزلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ حنزلہ بن ابی عامر ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہید کو دیکھا۔ شہید کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا، انہیں خون آلود کپڑوں میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ان کے زخموں سے تازہ تازہ خون بہے گا۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں سے پوچھیں گے تمہارا خون کیوں بہ رہا ہے؟ وہ کہیں گے اے اللہ آپ کے راستے میں بہ رہا ہے، اس لیے شہیدوں کو غسل دینا جائز ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شہید ہے جس کی لاش اڑی جا رہی ہے اور فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ اعزاز صحابی رسول یعنی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہو رہا تھا، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے معلوم کروایا تمہارے شوہر کا کوئی خاص عمل ہے جو اس نے کیا ہو؟ انہوں نے عرض کیا جب جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی کی گئی کہ جہاد جو ہے وہ فرض ہو گیا، نکلنا ہے جہاد کے لیے، تو یہ صحبت سے فارغ ہوئے تھے لیکن ابھی نہائے بھی نہیں تھے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیزی سے تلوار لے کر دوڑ پڑے، کیونکہ اس وقت انتظار کا موقع نہیں تھا۔ اسی حالت جنابت میں جہاد کیا اور شہید ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی رأیت الملائکۃ تغسل حنزلۃ بین السماء والارض بماء المزن فی صحاف الفضۃ، قال ابو سید السعیدی فذهبنا فنظرنا الیہ فاذا رأسه تقطر ماء۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کو ابر کے پانی سے چاندنی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں۔ لڑائی کے بعد جب ان کی لاش تراشی گئی تو سر سے پانی ٹپکتا رہا، کیونکہ شہادت پر غسل تو واجب نہیں تھا مگر جنابت کا تو غسل واجب تھا جو فرشتوں نے اعزازاً ان کو دیا۔ ان کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسیل الملائکہ رکھا، یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو آیت ہے اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہ اپنے ایمان والے بھائیوں پر مہربان ہیں، اپنے کو مٹا کر ان سے ملتے ہیں، ان کے لیے اپنے کو بچھائے رہتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں اعلیٰ آتا ہے بلندی کے لیے، علو شان کے لیے۔ یہاں اپنے کو مٹانے کے لیے اعلیٰ کیوں آیا ہے؟ یہ اس لیے آیا ہے تاکہ اس بات کی دلالت ہو جائے معلومی طبقاتی ہیم و فضل ہیم، یہ لوگ صحابہ کرام اتنے بڑے رتبے کے تھے کہ باوجود اس کے بہت بلند طبقے کے لوگ ہیں، بہت ہی شرف اور فضیلت والے لوگ ہیں، لیکن جب اپنے مسلمان بھائیوں سے ملتے ہیں تو اپنی فضیلت اور بلندی کو نہیں دیکھتے، اپنے مسلمان بھائی سے مٹ کر ملتے ہیں۔ دیکھیے خلفاء راشدین کتنا اونچا طبقہ ہے، لیکن معمولی غلاموں سے بھی ملتے تھے تو یہ حضرات اپنے کو مٹاتے تھے۔ معلومی طبقاتی ہیم و فضل ہیم، یعنی اپنے شرف و فضل کے باوجود اپنے کو مٹاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس آیت کے مجسم تفسیر تھے۔ ایک بار حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہہ دیا، اے بلال تم کالے ہو، انت اسود ہو، بس اس کے بعد رونا شروع کر دیا، ہائے اللہ یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا، یہ گورا کالا کہاں سے آ گیا، اور توبہ کی اور کہا، اے بلال میں نے جو تم کو جو کالا کہہ دیا مجھے اس بات کی ندامت ہے، لہٰذا عمر لیٹتا ہے، تم اپنے پیروں سے اس کو رون دو، اپنے پیروں سے عمر کے جسم پر چلو تاکہ میری یہ خطا اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ ہے عزلتن علی المؤمنین، یعنی ما علوی طبقتہم فضلہم، باوجود اس کے کہ یہ حضرات نہایت اعلیٰ طبقے کے تھے لیکن مسلمانوں سے اپنے آپ کو مٹا کے ملتے تھے۔ اس لیے عرب میں میزبان اپنے مہمان کی مہمان نوازی میں اپنے کو مٹا دیتا تھا، بچھا جاتا تھا، جیسا کہ غالب نے کہا تھا، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریاں نہ ہوا، آج ہی گھر میں بوریاں نہ ہوا۔ تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب ہمارے بہت بڑے بزرگ، نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے ہندوستان کے، ان کا شعر ہے، انہوں نے شعر کی اصلاح کر دی، بج گیا خود ان کے آنے پر، یعنی اللہ والے کے آنے پر، بج گیا خود ان کے آنے پر، شکر ہے گھر میں بوریاں نہ ہوا، بج گیا خود ان کے آنے پر، شکر یعنی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میں خود بج گیا اپنے اللہ والوں کے اکرام کے لیے کہ آپ میرے اوپر سے گزر جائیے۔ بوریا ہوتا تو بوریا بچھا دیتے، اب بوریے کے بجائے اپنے کو بچھا دیا۔ اس شعر کو نوٹ کر لینا، یہ اس آیت کی شرح اللہ والوں کے کلام سے ہو رہی ہے۔ تو عزلتن علی المؤمنین پر بہت بڑا اشکال تھا کہ اعلیٰ آتا ہے بلندی کے لیے، اور یہ لوگ بلندی کے باوجود اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ نواب قیصر صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ وہ صحبت یافتہ تھے، صاحب نسبت بزرگ ہیں اور خاندانی نواب ہیں، لیکن بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں اتنے متوازے ہیں کہ ہمارے یہاں سے ایک کشمیری ڈرائیور ان کے یہاں گئے تو نواب قیصر صاحب نے ان کی جوتیاں سیدھی کر رہے تھے۔ آہ اتنے بڑے اللہ والے ہو کے کیا ہوا؟ یہ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ نواب قیصر صاحب بہت بڑے، میں نے ان کو دیکھا ہے، بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ہم نوالا تھے، مگر جب ان کے ڈرائیور کیا کشمیری ڈرائیور تو نواب قیصر صاحب ان کی جوتیاں سیدھی کر رہے تھے۔ تکبر اور اللہ کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، دنیا میں کوئی بھی اللہ والا متکبر نہیں ہوا، جب تکبر آیا تو سمجھ لو اللہ سے محروم ہو گیا۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت کا جھنڈا لہرا جائے اس میں بڑائی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے گا۔ جب سورج نکلتا ہے تو ستاروں کا وجود رہ سکتا ہے، چون سلطان عزت علم برکشد، جہاں سر بجیب عدم درکشد۔ حضرت سید سعدی شیرازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب عزت کا وہ سلطان اپنا جھنڈا اللہ والوں کے دلوں میں لہراتا ہے تو پوری کائنات جیب عدم میں فنا ہو جاتی ہے، تمام کائنات بے قدر ہو جاتی ہے، آفتاب کے ہوتے ہوئے ایک ذرے کا وجود نہیں ہو سکتا، اگر سات دریا بہہ رہے ہوں تو ایک قطرے کی کیا حقیقت ہے۔ علامہ آلوسی نے دوسرا جواب دیا ہے، عزت الکافرین میں بھی اعلیٰ آ رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ انہم اشداء متغلبون علیہم من عزہ اذا غلبہم، عرب کے لوگ بولتے ہیں من عزہ ای غلبہ تو عزت علی الکافرین کے معنی ہیں کہ یعنی کافروں پر نہایت سخت اور غالب رہتے ہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں اس آیت سے اس بات کی مزید تاکید ہو گئی کہ صحابہ کرام مسلمانوں کے آگے تو اپنے کو جو ذلیل و کمزور اور حقیر سمجھ رہے ہیں تو یہ ذلت ان کی ذاتی صفت نہیں ہے، ذاتی طور پہ تو بڑے سخت ہیں لیکن اللہ کے لیے اپنے کو مٹا دیتے ہیں۔ باب تفاعل جو ہوتا ہے اس میں تکلف ہوتا ہے، یعنی اتنے بڑی شان ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں۔ مگر آگے فرمایا کہ عزلتن علی المؤمنین اور عزتن علی الکافرین، اس میں بیچ میں واو بھی نہیں لے کر آیا اللہ تعالیٰ، اس واو کو کیوں چھوڑ دیا، اللہ نے کیوں استعمال نہیں فرمایا؟ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، یہ اس لیے ہٹا دیا کہ صحابہ کرام میں ان دونوں صفتوں کا استقلال ثابت ہو جائے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تواضع سے ملتے ہیں اور دشمنان خدا کے مقابلے میں شدت کی صفت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مستقل صفات ہیں، معلوم ہو جائے کہ صحابہ کرام ان دونوں صفتوں میں ایک مستقل شان رکھتے ہیں اور عطف لانے کے بعد اس شان میں استقلال نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، اب دعا کرو اللہ عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دو تین باتیں اس میں لکھی ہیں, کوئی اگر کوئی خواب وغیرہ دیکھ لیں تو بعض وقت قبر میں قبر سے بھی آواز سنی جاتی ہے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں وہاں خبیث مشرک جنات رہتے ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آتے مگر ان کی آواز سنائی دیتی ہے. محدثین فرماتے ہیں اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو یہ بالکل سچ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا, اور شیطان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب شکل میں نہیں آ سکتا, شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا. ایک شخص نے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ کو لکھا میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, اور حدیث میں ہے جس نے آپ کو دیکھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا, کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا. تو نبی کو دیکھنے والا تو صحابی ہوتا ہے, تو کیا میں صحابی نہیں ہو گیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا اس کا جواب دیا جی ہاں صحابی تو ہو گئے وہ خوابی صحابی ہوئے, خواب میں زیارت سے حقیقی صحابی تھوڑی ہو سکتا. لیکن اگر کسی کو خواب میں صورت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائی دی پر آواز یہ سنائی دی کہ آج سے مغرب کی چار رکعت ہیں تو کیا خواب سے مسئلہ بدل جائے گا؟ بالکل نہیں بدلے گا. معلوم ہوا شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں تو نہیں آ سکتا لیکن آواز میں ملاوٹ کر سکتا ہے, اس لیے خواب میں شریعت کے خلاف آواز سنائی دے تو اس سے شریعت کا مسئلہ نہیں بدل سکتا. تین رکعت چار کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے یہ بات حضرت کو بتانی تھی. ایک اور بات خاص ہے جو ہم سب مولویوں میں بہت کم پائی جاتی ہے, وہ سب اکثر لوگ فیل ہیں. ایک بات یاد آ گئی, جتنے لین دین کے معاملات ہیں کسی سے آپ نے ادھار لیا ہے تو اپنی ڈائری میں لکھ لیجئے اس شخص کے بغیر لکھے سونا جائز نہیں ہے, اس شخص کو بغیر لکھے سونا جائز ہی نہیں جس نے ادھار لیا ہو, کیونکہ ہو سکتا ہے صبح اٹھنا نصیب ہی نہ ہو تو وارثین دیکھ لیں کہ فلاں سے اس نے قرضہ لیا ہے تو اس کو ادا کر دیں گے. اپنے دماغ پر بھروسہ مت کریں, ایک ڈائری میں لکھا ہوا ہو, وہ ڈائری آپ کے پاس ہو یا بیوی کو پتا ہو اس ڈائری میں میرے سب معاملات لکھے ہوئے ہیں, ورنہ موت آ گئی اچانک ویزے نہیں آ رہے آج کل. جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو ایک ایک پیسے کی تھیلی الگ الگ تھی, یہ امانت فلاں شخص کی ہے, یہ امانت قصبے والے چودھری صاحب کی ہے, یہ رقم زکات کی ہے, یہ رقم تعمیر کی ہے, یہ رقم احتیاط کی ہے, تمام تھیلیوں پر لکھا ہوا تھا سبحان اللہ. یہ تھے اللہ والے, حضرت والا رحمۃ اللہ کو دیکھا قریب سے الحمدللہ, ساری تھیلی الگ الگ بنی تھی, الگ الگ سب کے بنے ہوئے تھے. حضرت میسا رحمۃ اللہ کو دیکھا الگ الگ سب کے بنائے ہوئے تھے, حضرت میسا رحمۃ اللہ مجھے دکھایا اور موجودہ شیخ کو بھی دیکھا, مولانا فاض الرحمان کے پاس رکھواتے ہیں اور سب چیزیں الگ الگ ہیں, بالکل احتیاط الگ زکات الگ. یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا حقوق العباد کی ادائیگی کا احساس. تو اگر کبھی کسی سے قرضہ لیا ہو اس کو نوٹ کر لو, اگر تمہارا اپنا قرضہ کسی کے ذمے ہو تو اس کو بھی نوٹ کر لو تاکہ وارثین اس سے وصول کر لیں. مَن مات من غیر وصیۃ مات میتۃ جاہلیۃ, جو شخص بلا وصیت مرتا ہے اس کے لیے اس سے بہت سخت وعید ہے, اس کے لیے جاہلیت کی موت ہوتی ہے. سمجھ لو اس مسئلے کو, آپ لوگ حقوق العباد کے معاملات کو نوٹ کر کے رکھو, ایک ڈائری بنا لیں اس میں کسی کو دیا لیا سب صاف صاف لکھا ہوا ہو, گھر والے کو بتا بھی دو یہ کاپی ہمارے معاملات کی ہے, میرے مرنے کے بعد اس سے معاملہ کیا جائے. یہ دینداری کی بات ہے, خدا کے خوف کی بات ہے. ایسے ہی اگر کچھ نمازیں قضا رہ گئی ہیں تو ان کو بھی لکھ لو, میرے ذمے اتنی نمازیں قضا رہ گئی ہیں, اتنے روزے رہ گئے ہیں, تاکہ وارثین اگر دینا چاہیں تو اس کو دے کر فدیہ ادا کر دیں. مگر فدیہ کے بھروسے میں نماز نہیں پڑھنا روزہ نہیں رکھنا اچھی بات نہیں, یہ فوراً رکھنا چاہیے. آج کل تو اتنا آسان ہے, اتنا کم وقت ہے, عورتوں شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی, ابھی اتنے اچھے موقع ہیں سردیوں میں روزہ رکھ سکتی ہیں. ایک اور بات, یہ تین چار باتیں بہت خاص ہیں, دعا کرو اللہ ہمیشہ تقویٰ کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے, کیونکہ مقصود مدرسہ نہیں ہوتا, مقصود اللہ کی رضا ہے. یہ حضرت آج کل وہ ہمارے بہت فرما رہے ہیں. ایک مولوی صاحب ایک بڑے مفتی صاحب سے کہنے لگے میں نے زکوٰۃ کی رقم سے مسجد کی چھت ڈلوا دی ہے, کیا کریں لوگ ہم کو نفلی احتیاط دیتے ہی نہیں ہیں, لہٰذا ہم نے زکوٰۃ سے چھت ڈلوا دی مسجد کی. اب بتائیے, ان مفتی صاحب نے فرمایا ظالم کسی کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی, اب تمہیں قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ اس مسجد کو بنانے سے تجھے ثواب ملے گا یا عذاب ہوگا. یہ مسائل کی بات ہے, کوئی کھیل تھوڑی ہے, یہ جو چاہے جہاں چاہے اپنی عقل سے خرچ کر دے کہ میرا خیال ایسا ہے. ارے شریعت کے مقابلے میں تمہارا خیال کیا چیز ہے, جس کو دیکھو اس نے دین کو کھلونا بنا رکھا ہے کہ صاحب میرے خیال میں یہ مسئلہ ایسا ہے. اور ہمارے حضرت کو اللہ جزائے خیر دے, سب کو ماشاءاللہ مفتی صاحب کا نمبر عام کر دیا, آرام سے فون نمبر ملا کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. وراثت کے مسائل ہیں, وہی بابا کا انتقال ہو گیا دادا کا انتقال ہو گیا, وراثت تقسیم کرنی ضروری ہے, مفتی صاحب سے لکھوائیں, جیسے مفتی صاحب فرمائیں گے ویسے ہی ہونا چاہیے, اپنی عقل وقع نہیں لڑنی چاہیے. ایک اور بات, میرے دوست سے قاری محفوظ الحق صاحب جو پچھلے سال عرفات کے میدان میں حضرت والا شاہ ابرار صاحب سے بیعت ہوئے تھے, قسمت کی بات ہے کوئی مدینہ شریف میں داخلے سلسلہ ہوا کوئی عرفات کے میدان میں, حضرت فرما رہے میں نے ان کو سکھایا تھا کہ یہ مبارک جگہ ہے جہاں حج قبول ہوتا ہے, تو تم شیخ کے دست مبارک پر یہیں توبہ کر لو, بس کام بن گیا. کل انہوں نے بتایا کہ میرے 33 سال کے بھانجے کا اچانک ہارٹ فیل ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون تو میں کہتا ہوں اب ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں تو ہم آپ کیوں لمبی لمبی اسکیمیں بنائیں ہم لوگ تو ہر وقت مستعد رہیں کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی جو لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی کچھ دن کے بعد جب میں فارغ ہو جاؤں گا تب اللہ میں کو زیادہ یاد کروں گا میں کہتا ہوں کیا پتا اس وقت تک زندہ رہو گے بھی نہیں رہو گے جتنا فارغ وقت ہے اس کو استعمال کر لو صحت و فراغت کو اللہ کی عبادت استعمال کر لو کل کو کیا معلوم کسی کو کیا ہونا ہے ہمارے عزیزوں میں ایک صاحب کو جوانی میں فالج ہو گیا نہ مسجد جا سکتے ہیں نہ کہیں اور سب نمازیں ادھر ادھر ہو گئیں چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور پیشاب پخانہ ہو رہا ہے اس لیے ہم سب لوگ غنیمت جان لیں بہت بڑی صحت نعمت ملی ہے ہم مردوں کو بھی عورتوں کو بھی جوانوں کو بوڑھوں کو بچوں کو قدر کریں اس کی اب ایک اور بات سنیے چھوٹی چھوٹی باتیں حضرت میر صاحب نے اللہ جزائے خیر دے حضرت والا جو مجلس کے بعد بیٹھک ہوتی تھی حضرت نے اس میں ساری لکھ دی ختم کر رہا ہوں اور یہ بہت ضروری باتیں ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنے صحابزادے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا ایک دوست ہے اس سے جا کر کہہ دینا وہ میرا 86,000 کا قرضہ ادا کر دے گا میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ اس کو بیان کر کے رونے لگے کیسا خوش نصیب تھا وہ شخص جس کو ایسے ولی اللہ کا قرضہ ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی جن کے اسلام پر فرشتوں نے خوشیاں منائی ہوں جن کو اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مانگا ہو سبحان اللہ ایسا پیارا مراد رسول اللہ کا ایسا محبوب لیکن کسی پر ناز ہوتا ہے آدمی ہر ایک پر ناز تھوڑی کر سکتا تو جن کی محبت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناز فرمائیں گے جاؤ میرے فلاں دوست سے کہہ دینا کہ وہ عمر کا قرضہ ادا کر دے گا اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا کیونکہ ہر شخص پر ناز نہیں کیا جا سکتا ناز اسی پر کیا جاتا ہے جو ناز کا خریدار ہو کوئی ناز اٹھانے والا بھی تو ہو تب اس پر ناز کیا جائے اللہ والے ہر ایک شخص پر تھوڑی ناز کرتے ہیں اور فرمایا جن لوگوں کو شریعت کے خلاف چلتا ہوا دیکھو یا 1400 برس سے صالحین اور اولیاء اللہ کا جو اجماع چلا آ رہا ہو ان کی شہرائے سے ہٹ کسی کو ہٹا ہوا دیکھو اس سے اپنے جسم کو بھی دور رکھو دل کو بھی دور رکھو اور قلباً و غالباً اس سے دوری اختیار کرو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ والوں پر جن سے ہدایت کا کام ہو رہا ہو اللہ کے اس میں ہادی کی تجلی ہوتی ہے ان کے پاس بیٹھ کر جو فائدہ ہوتا ہے وہ ان کی ذات کا نہیں ہوتا بلکہ ان کے اوپر اللہ کے جو اس میں ہادی کی روشنی آ رہی ہے وہ نفع اس میں ہادی کے نور کا ہے اسی طرح جو شیطان کے چیلے اور گمراہ لوگ ہیں کوٹ پتلون لگائے ہوئے عورتوں سے پردہ کر نہیں رہے ہم کے پاس صرف وظیفے لے جا رہے ہیں عامل بابا بنے بیٹھے ہوئے تو جائز ہی نہیں جانا ایسی جگہ پہ جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا ان کے اوپر حضرت یہ فرما رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے اس میں مزل کی تجلی ہوتی ہے شیطان کی تجلی لہٰذا جو ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ ہر قسم کی جائز حاجت پریشانی کے لیے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابراہ صاحب نے ایک وظیفہ بتایا ہے اللہ کے چار نام پڑھ لیا کریں وہ چار نام کون سے ہیں یا صمد ہوں یا عزیز ہوں یا مغنی ہوں یا ناصر ہوں مدینہ شریف میں حضرت نے اس کے فوائد بیان کیے تھے وہاں بھی حضرت کے پاس کوئی حاجت پریشانی لے کر آیا حضرت نے سب کے لیے مجھ سے فرمایا انہیں یا صمد ہوں والا وظیفہ بتا دو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ یہ وظیفہ اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ مختصر والا پڑھ لیا کریں یا صمد ہوں یا عزیز ہوں یا مغنی ہوں یا ناصر ہوں اس کا مطلب پھر حضرت نے آگے بتایا پھر اس کتاب سے آپ لے لیجئے گا وہاں سے کتاب مل جاتی ہے اور ایک بات بس ختم ہو رہا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت تو اتنی ضروری ہے کہ ذکر سے بھی زیادہ ضروری ہے اس لیے ذکر تو شیطان نے بھی کیا تھا مگر شیطان کے کو اس کے نفس نے تکبر میں مبتلا کر دیا اور اہل اللہ کی صحبتوں میں دونوں نعمتیں ملیں گی یعنی توفیق کے ذکر حق بھی ملے گا اور بوجہ اخلاص کے قبول ذکر حق بھی نصیب ہوگا اہل اللہ کی صحبتوں سے اخلاص عطا ہوگا جیسے ایک شخص 10,000 روپے تنخواہ پاتا ہے لیکن جب وہ بس پر جاتا ہے اس کی جیب کٹ جاتی ہے ہر مہینے وہ مقروض ہوتا چلا جاتا ہے بتائیے یہ شخص بہتر ہے یا وہ شخص جو کسی ایسے کی صحبت میں بیٹھتا ہے جو اس کی جیب کو جیب قطرے سے محفوظ رکھنے کی ترکیبیں سکھاتا ہے اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ان سے اپنے دل کے نور کی حفاظت کے نسخے پا جاتے ہیں سبحان اللہ وہ بتاتے ہیں کس طرح سے دل کو چوری ہونے سے بچایا جاتا ہے نوٹ کو چوری ہونے سے بچانے کے طریقے دنیا والے بتاتے ہیں اور دل کو چوری ہونے سے بچانے کے طریقے اللہ والے بتاتے ہیں یہ دیکھو بھائی دل کا گیٹ پاس آنکھوں سے ملتا ہے آنکھوں کو بچا کر رکھو گے تو دل بھی بچا رہے گا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حسینوں کو نامحرموں کو دیکھو گے تو دل کی خیریت نہیں ہے بھابھی بھی نامحرم سالی بھی خالہ زاد تایا زاد چچا زاد ماموں زاد سب نامحرم ان سے پردہ سخت ہے شرعی پردہ ہے باہر کی عورتوں سے تو ہے ہی ہے ہی گھر کے اندر بھی ان عورتوں سے پردہ ہے ہماری ماں بہن بیٹی کے لیے دیور جیڑ خالو پھپھا تایا زاد چچا زاد ماموں زاد ان سے پردہ ہے فرمایا ایک لاکھ وظیفے سے بس دو پیج ہیں، یہ اچھا کتاب مکمل ہو جائے گی اور بہت ضروری باتیں ہیں. ایک لاکھ وظیفے سے بڑھ کر دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا ہے اور ایک تدبیر اللہ کے راستے کی سیکھ لینا، یعنی ایک مضمون سیکھ لینا، 100 برس کے اخلاص کے عبادت سے افضل ہے. حکیم الامت نے فرمایا، تھانوی رحمۃ اللہ نے، اللہ والوں کی یا ان کے غلاموں کی صحبت 100,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. لیکن افسوس کے بعض لوگ وظیفوں میں لگے رہتے ہیں جبکہ دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے جو تمام وظیفوں کی روح ہے. جیسے ایک آدمی 3 من وزنی ہے مگر اس میں روح نہیں ہے، اور ایک آدمی صرف 40 کلو کا بیچارہ پتلا دبلا ہے مگر اس میں روح ہے، تو 3 من کا مردہ افضل ہے یا 40 کلو کا زندہ افضل ہے جس میں جان ہے؟ شیر مردہ شیر سے کمزور بلی بہتر ہے. اس لیے کہتا ہوں روحانیت اور حیات ایمانی اللہ والوں کی صحبت سے سیکھو، انشاءاللہ پھر آپ کا ایک مرتبہ اللہ کہنا سارے عالم کو نور کے شربت روح افزا سے بھر دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کا خالق ہے، جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے تو خدا شکر کی مٹھاس کے ساتھ آتا ہے اور غیر محدود مٹھاس لاتا ہے. بس آپ سب کو سلام کرتا ہوں، اور السلام علیکم میں سلام میں حمزہ یعنی الف ظاہر کرنا ضروری ہے. یہ السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، حمزہ کو ظاہر کرنا ہے الف کو. فون اٹھاتے ہیں السلام علیکم، جس کو دیکھو السلام علیکم، السلام علیکم، حمزہ کو، بیوی کو بھی بتائیں، بچوں کو بھی بتائیں، یہ السلام علیکم ہے. السلام علیکم کہنا حمزہ کے خلاف، حمزہ کے علاوہ یہ سنت کے خلاف ہے اور یہ قبول بھی نہیں ہوگا یہ. اور اس لیے السلام علیکم اس کے سلام کے میم کے اوپر پیش ہے، اسے مو پڑھیں گے، مو مت پڑھو. آپ کہیں گے کہ مو اور مو میں کیا فرق ہے، تو میں کہوں گا جو فرق گو اور گو میں ہے. اگر کوئی یوں کہے جناب کو گوبھی پسند ہے، تو گوبھی ایک سبزی کا نام ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کہے جناب کو گو بھی پسند ہے، تو یہ نجاست کا نام ہو جائے گا. گوبھی اور گوبھی، گو بھی، گو کیسے ہیں لیٹرین کو، یعنی تو بتائیے کتنا فرق ہو. ایک سر گوبھی کھا رہا ہے، ایک سر بول رہا ہے اس کو گو بھی پسند ہے، فرق ہو گیا نہیں. تو یہ السلام علیکم ہے، السلام و نہیں السلام علیکم. توبہ توبہ، وہ بولے گا توبہ توبہ ایسے مت کہو، تو مجہول سے مطلب بدل گیا ہے نہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہہ کر سلام کیجیے، یعنی میری طرف سے آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت نازل ہو. جیسے بہت سے لوگ الحمدو پڑھتے ہیں، الحمدو للہ، الحمدو نہیں دال پیش دو ہے، عربی اور اردو میں فرق ہو جاتا ہے. اس طرح السلام نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، تو السلام علیکم، السلام نہیں السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 عمل حضرت فرماتے ہیں، اس کو ہر مجلس سے بیان کر دو، بہت عرصے سے ہو نہیں رہی. پہلا عمل قرآن پاک کی تجوید درست کروانے، دوسرا عمل ایک مٹھی داڑھی رکھنا تھوڑی کے نیچے سے اور دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے، اور داڑھی کا چھوٹا سا بچہ رکھنا، چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے. اور مونچھوں کو بالکل باریک کر لیں، جو لمبی مونچھیں رکھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا، قینچی سے، مشین سے. اور ایک مٹھی سے چاول برابر کم کرنا جان بوجھ کر جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. ایک مٹھی اپنی مٹھی ہو، حجام کے بچے کی نہ ہو، تینوں طرف سے ایک مٹھی ہو، اس کا اہتمام کر لیجئے، ورنہ یہ شخص 24 گھنٹے گنہ گار لکھا جائے گا. اور دوسرا عمل مردوں کے لیے حضرت فرماتے ہیں، جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں، مردوں کے ٹخنے 24 گھنٹے کھلے رہنے چاہیے، ورنہ جہنم کی وعید ہے، وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا، بخاری شریف میں آتا ہے. اور موزے سے چھپ جائے کوئی بات نہیں، آج کل سردیاں چل رہی ہیں، گرم موزے پہنے، موزہ چاہے گردن تک سلوا لیں، مگر اس حالت میں بھی دیکھتے رہیں گے شلوار ٹخنوں سے نہیں چھپنی چاہیے. یہ 2 لباس ظاہر کے ہو گئے. عورتوں کے لیے 2 فرماتے تھے، جو ہے شرعی پردے کا عورتیں اہتمام کر لیں، اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھیں. اور شوہر ناراض ہے تو ساری رات تسبیح پڑتی رہے گی، تو اس کے اوپر لعنت برسے گی، فرشتوں کی جماعت لعنت کرے گی. وہاں شوہروں کو بھی چاہیے بیویوں سے نرمی کے ساتھ پیش آئیں. اور تیسرا عمر حضرت فرماتے ہیں، نظر کی حفاظت اور دل کی حفاظت، آنکھوں کا زنا ہے، عورتوں کو دیکھنا ہی آنکھوں کا زنا ہے. بائک پہ جا رہے ہیں کیسے بچیں گے، دفتر میں لڑکی بیٹھی کیسے بچیں گے، وہ سب شیخ سے پوچھنا ہے پھر ہم لوگوں کو. اب یہ تو بیان میں نہیں بتائی جا سکتی. اب گھر کے اندر مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، دعوت فرض ہے یا گناہ سے بچنا فرض ہے؟ ہر وقت دعوت ہو رہی ہے، دعوت ہو رہی ہے، کھلا سکتے ہیں، دعوت منع نہیں ہے. مرد الگ ہو، عورتیں الگ ہوں، ساتھ ساتھ ہوں گے تو گناہ ملے گا، اور گھر کے بڑا کو گناہ ملے گا، نانا دادا ابو ڈیڈی پاپا کو گناہ ملے گا، کیوں اس نے مس گیدرنگ والی پارٹی اس نے گھر میں کروائی. یا اعلان کر دے ہمارے خاندان میں ہوگی، مرد الگ ہوں گے، عورتیں الگ ہوں گی، تصویریں نہیں کھینچیں گی، موویاں نہیں بنیں گی، گانے والے نہیں ہوں گے. اور اس دوران کوئی شخص بھی فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پہ نہیں اس طرح لگا رہے گا. آج کل یہ بھی تو سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ہر کسی کو گانے لگے ہوئے موبائل پہ، ایف ایم چینل چل رہے ہیں، وہ یوں چل رہے ہیں، بلاگس آ رہے ہیں حضرت فرماتے ہیں آج کل. اور آخر میں دل کی حفاظت کر لیں، جو چوری آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز. یہ مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے. بہت سے لوگ نظر کی حفاظت کر لیتے ہیں، دل میں برے برے خیالات جان بوجھ کے پکارے ہوتے ہیں جو جوانی میں کیے تھے، یا پھر آئندہ کے گناہوں کی پلاننگ کر رہے ہیں، اب کسی نے گناہ سے بچ گیا اب اس کو شیطان خیال ڈال رہا ہے زنا کے خیال گندے گندے خیالات اسے مشغول نہیں ہونا ہے اس وقت کسی جائز کام میں مشغول ہو جائے آلو چھیلنا شروع کر دیں حیدرآباد میں بیان ہو رہا تھا میں نے آلو چھیلنے کی بات کی ایک صاحب بہت ہنسنے لگے آلو چھیلنا شروع کر دے جا کے کوئی آئس کریم کھا لے جا کے بیوی نہیں ہے تو اپنی امی ابو سے باتیں شروع کر دے اور رات کا وقت ہے دل میں بہت شدید گندے خیالات آ رہے ہیں جا کے حضرت فرماتے ہیں جائے اپنی الماری سے سارے کپڑے نکال لیں اور کپڑے دوبارہ طے کر کے رکھنا شروع کر دیں کوئی جائز کام میں مشغول تو ہو جائے تاکہ انسان جو ہے اس کے برے خیالات نہ آئیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریوں اور دلوں کے رازوں کو خوب جانتے ہیں اب دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی یا اللہ ہم سب کے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما ہمیں معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ان بزرگوں اور صحابہ کرام کے واقعہ سن کے جو ایمان تازہ ہو گیا یا اللہ ہمیں بھی ایسی ہمت ادا فرما کہ ہمیں ان بزرگوں کے صدقے ان صحابہ کرام کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایسے پیاروں کے صدقے کیسے کیسے یہ شہزادہ مکہ تھے کیسے اتنا مہنگا عطر لگاتے تھے کیسے کپڑے پہنتے تھے مگر جب ایمان لے کر آئے تو والدین ان کو گھر سے نکال دیا تو ٹاٹ لگا لیے اور پھر جب چلنے لگے تو چپلیں بھی نہیں تھیں پورے پیر سوج گئے اتنے مجاہدات کیے اور آج ہم سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا ہمیں توفیق دے ہم فجر میں نماز جماعت سے مرد حضرات پڑھیں عورتیں وقت پر پڑھیں اے اللہ ہم سب کو پکا نمازی قائم نمازوں قائم کرنے والا بنا دیں نمازوں میں جو غفلت ہے معاف فرما دیجیے مردوں کو جماعت سے ادا کرنے والا بنا دیں جو گانے سننے کے عادی ہیں جو ننگی تصویریں دیکھنے کے عادی ہیں جو فیس بک یوٹیوب کے عادی ہیں جو لڑکیوں لڑکوں کے چکروں میں ان سے نکال دیجیے اللہ ہم سب کو اس خبیث عادت سے جان چھڑا دیجیے خاص فضل فرما دی ہمارے بچوں کو ہمارے گھر والوں کو اس سے بچا لے ہمیں بھی بچا ہم کون سے پاک ہیں اللہ ہمیں بھی بچا ہمارے گھر والوں کو بھی بچا اے اللہ ہمیں اللہ والوں کے شہر اولیاء پہ چلا دیجئے اللہ ہمیں بچا لیجئے اللہ ہمیں مرتے دم تک اہل اللہ کے ساتھ نصیب فرما ان کی صحبتیں نصیب فرما اے اللہ ہم گناہ سے اگر نہیں بچ سکتے تو کم از کم توبہ کی توفیق دیتے رہیے اللہ والوں کے پاس جانے کی توفیق دیتے رہیے تاکہ ان کی صحبت میں جا کے ہم بھی گناہ سے بچنے والے بن جائیں اے اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما بغض اور کینہ نکال دے خاندانوں میں محبتیں قائم فرما دے بہن بھائیوں میں ماں باپ یا امی یا بیوی میں بچوں میں آپس میں محبتیں قائم فرما دے دوریاں ہیں اس کو حضوری سے بدل دے اے اللہ آگے بڑھ کر محبت دینے والا بنا اے اللہ جو دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے نکال دے آپس میں محبتیں قائم فرما دے دلوں کو جوڑ دے دلوں کو جوڑ دے اللہ دلوں کو جوڑ دے آپس میں دلوں کو جوڑ دے یہ شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بدگمانیاں ڈالتا ہے اے اللہ ہمیں آگے بڑھ کے اس بدگمانی کو ختم کر کے دلوں کو جوڑنے والا بنا دے خاص فضل فرما دیجئے اللہ تعالیٰ خاص فضل فرما دے انتقام کے جو جل رہے ہیں ہمارے دل انتقام کی آگ میں اس کو دل صاف فرما دے آگے بڑھ کے محبت دینے والا بنا دے خاص فضل فرما دے میرے پیارے شیخ قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن کاتم علی کی زندگی برکت ادا فرما جتنے مشائخ علماء ان کی زندگی برکت ادا فرما تبلیغ دعوت کی جو محنت ہو رہی ہے مساجد وزارے سب کی مدد فرما دیے فرشتوں کے ذریعے ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما سارے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما پوری امت پہ رحم فرما دے اس مجلس کو قبول فرما لے دین کے بڑے بڑے کام لے لے اخلاص کے ساتھ عاشقوں میں جینا عاشقوں میں مرنا نصیب فرما خاص فضل فرما دیے قبول فرما لے معاف فرما دے وصلی اللہ علی نبی الامی آمین. اگلے ہفتے میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ حضرت والا کا سفر ہے حیدرآباد کا تین دن جمعہ ہفتہ اتوار حضرت حیدرآباد میں ہوں گے خانقاہ اختیاری میں قیام ہوگا حیدرآباد والوں کو چاہیے خوب فیض یاب ہوں اللہ والے جب سفر گھر سے بے گھر ہوتے ہیں نا تو بہت تیز شراب ہو جاتی ہے ان کی تو حضرت کے پورے حیدرآباد میں تین دن تک روزانہ چار چار بیانات ہیں اتنا مجاہدہ کر کے بوڑھے ہیں جائیں گے تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے حیدرآباد والے سن رہے ہیں ان کی قدر کریں اور پھر حضرت کا ٹنڈو جام مٹیاری اور آگے سفر بھی ہے میں تو صرف جمعہ ہفتہ اتوار کا ارادہ ہے اس طرح کچھ ارادہ ہے دو تین دن کا باقی پھر حضرت اور آگے تشریف لے جائیں گے تو حیدرآباد والے کو چاہیے جو سن رہے ہیں کانفرنس کال پہ بیان سنوایا جاتا ہے تو پھر اس کی قدر کریں خواتین بھی جو خواتین والے بیان ہوں گے ہفتے کے دن ہمارے حضرت کا اگلے ہفتے کے دن عصر سے مغرب مدنی مسجد میں بیان ہے ہمارے حضرت کا اور خواتین کا بھی اس میں انتظام ہوگا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ